Lan bu evet. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکلتی ہے روح مومن کی تو ملاقات کرتے ہیں اس سے دو فرشتے اٹھا کے دامے ہاں جو چڑھاتے ہیں اس کو چڑھاتے ہیں اوپر کی طرف آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں راوی حضرت حماد راوی کہتے ہیں فضا کر ازمتی میری یہ آپ اس کی ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشبو کی پاکیزگی کو خوشبو کی پاکیزگی اور ذکر کیا کستوری کا یعنی جس طرح کستوری کی خوشبو آتی ہے اس طرح پر اس مومن کی روح سے خوشبو جو ہے تو وہ بہتی ہے اور آسمانوں کے فرشتے جو ہے وہ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آ رہی ہے اور وہ پہلے دروازے کھول کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر فرمایا کہتے ہیں اہل آسمان کے پاکیزہ روح ہے اور آئیہ زمین کی جانب سے اللہ تعالیٰ رحمت بھیجے اس کے جسم پر جس میں اس نے آباد رکھتی تھی اللہ تعالیٰ کو بھی اس روح کو لے جایا جاتا ہے باری تعالیٰ کی طرف پھر باری تعالیٰ فرماتا ہے لے جاؤ اس کے آخر اجل تک آخرت کی اجل کیا مطلب واپس اس کو جسم کی طرف لوٹاؤ اور قیامت جو ہے تو وہ آخری اجل ہوگی اس کی ایک اجل یہ ہو گئی جب تک بدن میں رہنا تھا تدبیر تصرف کرنا تھا ایک اجل وہ ہو گئی قیامت جب قائم ہونی ہے تو اس کو آخر اجل تک لے جاؤ یعنی قیامت تک وہاں رہے اپنے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور قبر جو ہے اس کی وہ جنت کا باغ بنی رہے اور وہاں اس کو جنت کی راحتیں اور رزق وغیرہ جائیں تو وہ پہنچتے رہ جائیں تو ہر شخص کے لیے دو اجلیں ہو گئیں اجل اول اور اجل آخر اجل اول موت ہوگی اجل آخر قیامت کا قیام جاری ہو گیا ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده قرآن پاک میں بھی دو طرح کی اجلوں کا ذکر ہو گیا نا لگے رہے گا تکرار ہو تو دوسرا جو ہے پہلے سے مختلف ہوتا ہے تو وہاں بھی دو اجلیں ثابت ہو گئی اور بے شک کافر اس کی روح نکلتی ہے تو اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ذکر پھیل جاتی ہے تو ہم بعد میں تو ذکر کیا کہ ہم بات کہتے ہیں مذاکرہ میں نتنے ہا یعنی ابو ذرہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو کا ذکر کیا اور مذاکرہ لانے نہیں فرشتے جائے تو اس پر لانا بیچتے ہیں اور فرمایا کہ آسمان سے جو ہیں فرشتے وہ کہتے ہیں کہ کبھی سوا یا زمین کی جانب سے اور کہا جاتا کہ لے جاؤ اسے دروازے تو کھلیں گے نہیں نا تو وہیں سے اس کو نیچے پھینک دیا جائے گا باری تعالیٰ کی طرف سے یہی کہا جائے گا کہ آخر اجل تک لے جاؤ اور قبر والے جسم کے ساتھ تعلق کر دو قیامت تک کے لیے وہاں رہے اور قبر دوزخ کا نور جائے وہ بن جائے مولوی کریم علیہ السلام کو کچھ دن میں لٹایا رہتا تن چادر کے پلے کو جو آپ پر تھا لال سے ہی اپنے ناک مبارک پر جس طرح ناک کو بند کیا جاتا ہے بدبو وغیرہ سے بچانے کے لیے قوت شامہ ناک میں ہوتی ہے نا سونگنے والی قوت ناک کو بند کر لیا محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدبو جو ہے محسوس فرمائی یا تو کوئی کافر مر چکا تھا اس کی روح کی بدبو جو ہے تو وہ پھیلی تھی اس بنا پر یا آپ کے مزاج اور جواب مبارک کی لطافت کا یہ تقاضا ہے کہ تصور آیا بدبو کا تو اس سے بھی کریے بدبو جو ہے وہ محسوس ہونے لگ گئی تو اس لیے کریے اللہ دے لیا ناک مبارک پر وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر المؤمن عادت ملائکۃ الرحمۃ بحریرۃ بیضاء فیقولون بیضاء فیقولون اخرجی رادیتا مرضی عنک الی روح اللہ و ریحان ربی غیر غضبان فتخرج کاتیہ بریح المسک حتی انہ لا یناولہ بعدہم بعدا حتی یأتوا بہ ابواب السماء فیقولون ما اطیب ہذہ الریح ما اطیب ہذہ الریح التي جاءتكم من الارض فیأتون بہ ارواح فعلہ وفل بیتا جو والے سے گیا ہمیں کوئی نہیں پتا کہ میں پڑے جا میں فیقولون فی غم الدنیا فیقول قد مات مات اماتکم فیقولون قد ذهب به الى امه الهاویہ و ان الکافر اذا تو گرا آتته الملائکۃ العذاب بمسح فیقولون اخرجی ساخطة مسخوطة علیک الى عذاب اللہ عز و جل فتخرج عن کان ریح جیفتن ریح جیفتن حتی یاتون بہی الى باب الارض فیقولون ما انتنو حاضر ری ما انتنو حاضر ری ہو حتی یاتون بہی ارواح الکفار یہ بھی کھیلے پیچ شمینا ما انتنو حاضر ری ہا حاضر ری حتی یاتون بہی ارواح الکفار. فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن حاضر کیا جاتا ہے تو آتے ہیں ملائکہ کے پاس, جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں آتے ہیں ملائکہ رحمت کے ساتھ, ریشم کی موت اس کے پاس آتی ہے, فرشتے آتے ہیں یا موت آتی ہے کہ مطلب ہو گیا نا, فرشتے موت والے ہی آتے ہیں, آتے ہیں رحمت والے فرشتے بھی حریرت بیضا سفید ریشم کے, سفید ریشم والی چادر کے ساتھ. بس وہ کہتے ہیں کہ نکل تم اس حال میں کہ راضی روحانی جائز اس کی طرف کی طرف جو ناراض نہیں ہے, تو مطلب راضی ہونا ہو گیا نا, چلے نکلتی ہے وہ روح کاتی ہے اس طرح کے اعلیٰ ترین خوشبودار کسوری ہو اس کی مانت باہر نکلتی ہے, یعنی ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ بال بال کے حوالے کرتے ہیں, بلکہ موت روح کو بدن سے باہر نکالتا ہے, ساتھ پر دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ پھر اس سے وصول کر لیتے ہیں, اور دیکھ ہے مومن ہے تو ریشمی جو کفن ہے جنت سے لایا ہوا تو اس میں لپیٹ لیتے ہیں, اگر کافر منافق ہے پھر ٹاٹ سے دوزخ سے ہوتے ہیں تو ان میں لپیٹ لیتے ہیں, وہ یہ کے بعد دیگرے اسے پکڑتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں, جب یہاں تک کہ وہ لے آتے ہیں اسے آسمانوں کے دروازے, آسمان کے دروازے کی طرح, آسمان کے دروازے جو ہیں وہاں لے آتے ہیں. پس وہ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب ہے فرشتے جو اوپر واپس نگران ہوتے ہیں دروازوں پر, وہ کہتے ہیں کتنا ہی پاکیزہ روح ہے یہ جو آیا تمہارے پاس زمین کی طرف سے, فیاتون بہی تو لاتے ہیں اس کو ارواح مومنین کے پاس جہاں روحیں جمع ہوتی ہیں اہل جنت کی, تو یہ وہاں پہنچتا ہے فتقلی کی عبادی میرے مقبول بندوں میں شامل ہو جا, فلاحم فلا علیحدہ ہو گیا, ہم علیحدہ ہو گیا, نام تاکید کا ہو گیا, بس البتہ وہ زیادہ خوش ہونے والے ہوتے ہیں خاص اس کے بہ نسبت تمہارے ایک کے ساتھ اپنے غائب کی رشتہ کسی کا یار دوست غائب ہو وہ آئے تو جتنی خوشی اسے لاحق ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ان ارواح مومنین کو حاصل ہوتی ہے اس مومن روح کرم میں شامل ہونے پر. پر وہ پوچھتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں پچھلے حالات, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, کچھ یہ پوچھتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں یار چھوڑو ابھی تو پہنچتا ہے, تھکا مارا دنیا مشقتوں سے, کچھ دم لینے دو, رات عادل کرنے دو, اتنی جلدی کیا ہے سوالوں کی؟ چل بس یہ تھا دنیا کے غم میں اور کہتا تھا کہ تحقیق ہوتی یہ پھر کہے گا ان کے سوال کے جواب میں قد ماتا وہ تو مر گیا ہے وہاں سے تو آ چکا تھا تو تمہارے پاس نہیں پہنچا تو وہ کہتے ہیں نہیں پھر وہ تو اس کی ماں ہاوی یا جائے اس کی طرف سے لے جایا گیا ہی نہیں دولت کی طرف تو دولت کو ان سے کیوں تعبیر کیا گیا اس طرح ماں جائے وہ بچے پر رحم اس کا محیط ہوتا ہے وہ اندر چھپا ہوتا ہے تو یہ بھی پھر اس کی جائے دولت میں جا کے اسی طرح چھپ جائے گا اور دولت کی آگے سے محیط ہو جائے گی تو اس لیے اسے ان سے تعبیر کر دیا گیا ہے ہوا جہی نیچے گرنا ہو گیا اگر یہ دولت جائے تو وہ نیچے ہے جنت اعلیٰ ہے اس لیے دولت کو حاویہ سے تعبیر کر دیا گیا پھر اور کافر جب موت اس کے پاس حاضر ہوتی ہے یا فرشتے موت کے تو آتے ہیں عذاب والے فرشتے ساتھ لباس ساتھ ٹاٹ کے نشان ٹاٹ ہو گیا خلاص کر تو کہتے ہیں کہ نکل تو اس حال میں کہ اللہ سے ناراض اللہ کے عذاب کی طرف نکلتی ہے نکلتی ہے جیسے کہ بدبو مردار کے اس طرح کوئی مردار بہت ہی زیادہ گل سڑ گیا ہو گندا ہو گیا ہو تو اس کی بدبو اٹھتی ہے اس طرح اور اس سے بدبو لے آتے ہیں اس کو زمین کی طرف اوپر لے جانا تھا باب عرض کا کیا مطلب یعنی آسمان کا دروازہ جو زمین کی قریب ہے زیادہ اس کے پاس لے کر پہنچتے ہیں اصل بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بدبو اس کی بدبو آسمان والے فرشتے جو ہیں موکل وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بدبودار ہے بالتان حاضر بھی یہ ہوا جائے اس سے نکلنے والی تو کتنی بدبودار ہے تو مومنین کی روحوں کا مستقر کیا ہوا علیین کفار کی روحوں کا مستقر سجین ہو گیا تو کیا سجینوں سے لے جاتے ہیں علیین میں ٹھکانا اس کا ہوتا ہے پچھلی حدیث پاک سے اسی طرح معلوم ہوتا ہے نہ پہلے سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ بھی ساتھ شامل ہو گیا اسی طرح سے جین میں روکاتوں علاقوں کی ٹھہری ہوئی ہیں یہ بھی وہاں شامل ہو جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق جائے وہ نہیں ہوتا ہے جسم کے ساتھ بھی تعلق جائے تو وہ قائم رہتا ہے اسی لیے قبر جائے تو وہ جنت کا باغ بنائی جاتی ہے یا دوزخ کا تنور تو اگر ادھر روح کا تعلق ہی کوئی نہیں احساس ہی جسم میں کوئی نہیں تو پھر قبر باغ بنے تو کیا فائدہ اس سے یا تنور بنے دو رکھ کر پھر کیا نقصان اس کو ہوگا ادھر بھی تعلق اس کا ہوتا ہے صرف انیل برائے بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهینا الی القبر فلما فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله کأن علی رؤوسنا الطیر وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وهنود الجنة حتى يجلس منه بصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فقال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها نکلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک آدمی انصار کے جنازے میں بس ہم پہنچے اس کی قبر کی طرف تو تیار نہیں ہوئی شک اور لحظ یہ دو قسم ہو گیا نا قبر کے ایک بڑا گڑا ہو گیا ایک درمیان میں چھوٹا گڑا نیچے کھودا جائے یہ شک ہو گئی چیرمین جسے کہتے ہیں پنجابی میں اور دوسری لحد ہو گئی تو قبلے کی جانب اس گڑے کے ذریعے قبلے کی جانب، پھر اوپر والی سطح زمین کی برقرار رہتی ہے، تو نیچے سے وہ گڑا کھودا جاتا ہے، آگے وہ بند کر دیا سامنے سے کہتے ہیں، تو فصل لہ جائے لیکن زمین کچی ہو، گرنے کا خطرہ اور پھر شک جائے تو وہ بنانی چاہیے. ہاں جی، تو ابھی تک لازمی بنائی گئی کہ سرکار پر کسی فرماؤ ہم بھی گویا کہ ہمارے پرندے کرنا لاروس کے نتراہ کرنا کیسم تیر بنے گا، گویا کہ پرندے ہمارے سروں پر ہیں. کیا مطلب؟ پرندہ سر پہ بیٹھا ہو ذرا جمبے سر کو آئے گی تو اڑ نہیں جائے گا. اس طرح ہم دم بخود ہو کے بیٹھے تھے کہ ذرا اگر جمبش وغیرہ ہم نے نہیں تھی. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب احترام تھا بارگاہ نبوت میں کہ ذرا اگر جمبش حرکت وغیرہ نہیں آنے دیتے بدنوں کو، بے جان مجسموں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. آپ کی اہمیت عظمت ہے اس کو سمجھتے تھے نا، اس لیے اس طرح کی نشستن کی ہوتی تھی. بات جو ہے جان جس میں سے ہیں یدی ان کو پور سرکار کے ہاتھ مبارک میں لکڑی تھی، یم کو تو بے جلد زمین کو کھرچ رہے تھے، جس طرح مدد سوچ میں پڑتا ہے کھرچنے لگ جاتا ہے زمین وغیرہ، تو اسی طرح کیفیت تھی آپ کی. پھر آپ نے سلوار مبارک اٹھایا، فرمایا کہ اللہ کی فناہ طلب کرو عذابِ قبر سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ، فرمایا. پھر فرمایا کہ بے شک بندہ مومن جو ہے جب ہوتا ہے دنیا سے منقطع ہونے والا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف نازل ہوتے ہیں، گرے سے تعلق توڑنے والا اور آخرت کی طرف مائل کرنے والا، تو کرتے ہیں اس کی طرف ملائکہ آسمان سے والے ہوتے ہیں. نیک لوگوں کے پاس آئے تو پھر شکل بھی پرانی پیاری محبوبانہ انداز ہوتا ہے ان کا. کافروں منافقوں کے پاس آئے تو پھر سیاہ براؤنی شکلیں جو ہیں اس میں آتے ہیں، ان کے چہرے جو ہے ساتھ ان کے کفن ہوتے ہیں جنت کے کفنوں میں سے، اور خوشبو میت کو ملی جاتی ہے، تو وہ بھی جنت کے خوشبوئیں لے کر کے آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ادھے نگاہ پر، ادھے نگاہ دور بیٹھتے ہیں، پھر ملکر موت پہنچتے ہیں اس پر، وہ سر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور کہتا ہے اپنے نکل مغفرت کے ساتھ اللہ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف. الٹا ہو تو آخری قطرہ بھی آرام سے باہر آ جاتا ہے، پانی دودھ کا اسی طرح وہ بھی آرام سے باہر آ جاتا ہے، بس وہ اس کو لیتا ہے، بالکل موت پکڑتا ہے. جب وہ پکے تو لم یادا اوہا نہیں چھوڑتے دوسرے فرشتوں کے ہاتھ میں آنکھ کے بچنے کی دیر، فوراً وہ پہنچ جاتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں اور کفن میں اسے بنا لیتے ہیں، لپیٹتے ہیں اور اس خوشبو میں یہاں تک نکلتی ہے اسے خوشبو کستوری کی، کستوری کی پاکیزہ ترین خوشبو کی مانت جو پائی گئی ہو زمین کے اوپر، کہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کستوری جو ہے مل سکتی ہو تو اس کی جو خوشبو ہے اس طرح کی خوشبو سے نکلتی ہے، پھر چڑھاتے ہیں اسے، چڑھاتے ہیں اس کو اور نہیں گزرتے، یعنی بالا کی طرف نہیں گزرتے. پھر اس بار مگر ملائکہ اسے گرو پر ملائکہ اسے اور کہتے ہیں کتنی پاکیزہ یہ روح ہے، اور جس پر گزرتے ہیں لے کر جو کہتے ہیں کتنی پاکیزہ روح ہے، بس وہ کہتے ہیں یہ فلاں ہے، تو وہ تعارف کراتے ہیں یہ فلاں بیٹا فلاں کا جو پیارے نام، پیارے نام والا ہے جن کے ساتھ دنیا میں موسوم کیا جاتا تھا، کیا جاتا تھا دنیا میں. ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، نام بگاڑ کے استعمال کرتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں تو وہ نام پورا اور جو سب سے اچھا پیارا نام ہو اس کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسے لے چلتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، بس کے لیے کھولنے کی طلب کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، کھولو دروازہ کے لیے کھولا جاتا ہے، تشہیر ہوتی ہے آسمان سے مقرب فرشتے اس کی الوداعی کے لیے ساتھ جاتے ہیں. تشہیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الوداع کرنے کے لیے آگے تک جانا، ایک استقبال ہو گیا آنے والے کے آگے پیشوائی کرنا، ایک ہو گیا الوداع کرنے کے لیے کچھ دور تک ساتھ جانا، اور آسمان کے مقرر فرشتے جو ہیں اسے الوداع کرنے کے لیے آگے تک جاتے ہیں تاکہ پہنچایا جاتا ہے آسمان تک. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکھو اس میرے بندے کی کتاب کو علیین میں اور اس کو لوٹا دو زمین کی طرف، پس بے شک میں نے اسی سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے نکالوں گا دوسری مرتبہ، تو پس اس کے جسم میں آتے ہیں دو نورِ کن سے پیدا ہونے والی ہے اور نوری مخلوق ہے. ان الارواح البشریہ من جنس الملائکہ، اسلاف یہی فرما گئے کہ جو روحیں ہیں تو وہ ملائکہ کی جنس سے ہیں، تو ملائکہ کا جو ملائکہ میں روح بھی ہے جسم بھی ہے، روح ان کے نورانی ہے جسم ان کے ہوائی ہے، تو پھر یہ بھی گویا حقیقت کے لحاظ سے فرشتوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے. بدن جیسے وہ اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، پھر انہا خلق تو ہم کا مطلب کیا ہوگا، ان کے اجسام کو میں نے یہیں سے پیدا کیا ہے اور اس کو پھر اس جسم کی آبادی کے لیے واپس لوٹاؤ تک وہیں سے پھر ہم کو قیامت تک نکالوں گا. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں لوٹائی جاتی ہے روح اس کی اس کے بدن میں، اس کے بدن میں اور بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ربی میرا رب اللہ. جلوس یہ دو لفظ ہوتے ہیں نا، تو جلوس کیا ہے لیٹے ہوئے کو بٹھا دیا، بہت کیا ہے کھڑا ہوا بیٹھ جائے، یہ فرق ان میں اعتبار ہی ہو گیا نا. ہے تو بیٹھ نہیں لیکن کھڑا ہو بیٹھے تو کوت ہو گیا، لیٹا ہوا ہو تو بیٹھے تو یہ جلوس والی صورت ہوگی. چل وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ دونوں کہتے ہیں اس کو تیرا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں جو بھیجا گیا کون ہے، یہ کون ہے جو بھیجی گئی تمہارے درمیان، کل تمہارے درمیان، تو وہ کہتا ہے رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں عالموں کا کیسے پتا چلا، کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھی اللہ کی کتاب اور ایمان لایا، ساتھ سے وہ پڑھی فاہم بس میں ایمان لایا ساتھ اس کے اور تصدیق کی، بس ندا دینے والا ندا دیتا آسمان سے میرے بندہ حاضر رجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی جو تم نے بھیجے گئے ہیں یہ کون ہے، تو حاضر سے اشارہ ہے محسوس کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دیدار وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، قریب اپنے دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسری برادری کہتی ہے کہ ہوا محمد رسول اللہ، ہوا ضمیر غائب ہے، لہذا ثابت ہوا کہ نسلکار سامنے نہیں ہوتے ہیں، ورنہ ضمیر غائب سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب ہوا، یہ بڑی دور کی کوڑی لے آیا میں، ہوا ضمیر ہے اتنی سمجھ نہ ہو ضمیر غائب سے تعبیر کی صورت کیا ہوتی ہے، تو پھر دماغ کا علاج کرانا چاہیے نا. ایک بندہ دوسرے سے بات کر رہا ہو، تیسرا پاس بیٹھا ہو، اب بولنے والا متکلم ہو گیا، جس سے بات کر رہا ہے مخاطب ہو گیا، تیسرے کو اگر تعبیر کرے گا تو ضمیر غائب استعمال کرے گا یا حاضر کی کرے گا، اپنے کو متکلم سے تعبیر کرے گا جس سے بات کر رہا ہے اس سے مخاطب سے، تیسرا آدمی پاس ہی کیوں نہیں بیٹھا تو اسے پھر ہوا سے تعبیر کرے گا یا آنتا سے کرے گا یا آنا سے کرے گا تعبیر. تو ضمیر غائب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو تو پھر غائب کی ضمیر استعمال ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. اللہ کے حاضہ اللہ وعدہ خلال حاضہ کری المحراب وجد عندہ رزق، کا رزق پاس حضرت مریم کے پڑا ہے. حضرت زکریہ پوچھ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا ہے، وہ کیا کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، پہلے قریب تھا اور سامنے تھا، پھر جب جواب دینے لگی آپ تو وہ غائب ہو گیا تھا، کہیں چلا گیا تھا، وہیں موجود تھا. لیکن اب تعبیر ہوا سے کر سکتی ہے، نہ انتا سے کر سکتی ہے، نہ انا سے کر سکتی ہے. انا لکے حاضا لکے مکاتب حضرت مریم ہو گئی، متکلم حضرت زکریا ہو گیا. اب متکلم حضرت مریم ہو گئی، مخاطب حضرت زکریا ہو گیا، تو پھلوں کو ہوا سے تعبیر نہیں کریں گی تو کیا کریں گی؟ یہ عجیب ہم کرنا حرکت ہے. ہوا چونکہ ہے زیادہ ثابت ہوا، غائب ہے. یہ غائب مخاطب متکلم کے مقابل ہوتا ہے، یہ حاضر کے مقابل نہیں ہوتا ہے. کہ شاہد نا غائب نا، تو اس معنی میں نہیں ہوتا ہے یہ ہوا. بس بھارت کوئی مشرق میں مر رہا ہے، کوئی مغرب میں مر رہا ہے، قبروں میں دفن ہو رہے ہیں، ہر جگہ سرکار کی ذات پاک جائے تو وہ کس طرح موجود ہو سکتی ہے؟ جو آپ واضح ملک الموت ایک شخص ہے، یا توفا کو مالک الموت مالک الموت اللہ جی وکیلا بکم اللہ جی، نہ تو نہیں فرمایا اللہ جی ہے نہ تو واحد ہے، لیکن مشرق مغرب شمال جنوب آسمانوں ندیوں پر فضاؤں میں زمین کی تاہ میں پانیوں میں بلوں میں جہاں بھی کوئی جاندار مر رہا ہے، ہر کلو ملک الموت قبر کرتا ہے. اگر ملک الموت ہر جگہ پہنچ سکتا ہے اور اسے اخرج جی ایت النفس المطمئنہ یا ایت النفس الخبیثہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہاں کوئی استواد نہیں ہے. سرکار کی ذات پاک کے بارے میں کیا استواد ہو سکتا ہے؟ بہرحال اصل آپ کی ذات پاک اسی فرماؤ قبر میں، پھر بھی کوئی استواد نہیں. یا پھر آپ کی مثال جو ہے وہ اشباہ جو ہے ان کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے، آپ کی مثالی صورت جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے وہاں تک گرو کی قیادت رجل. بس ندا دیتا ہے کہ ندا دینے والا آمن تو بھی وہ صدق، تو میں ایمان لایا اور تصدیق کی. جو دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے نا، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبوت کے ذریعے ہو جائے، معجزے کے ذریعے، تو پھر قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر عقیدہ اس لحاظ سے بن گیا کہ نبی پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام آپ پہ نازل ہوا ہے اور وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، محمد رسول اللہ الذین معه شداء الکفار. تو اس طرح قرآن پاک کے ذریعے آپ کی رسالت کا ثبوت ہو گیا، آپ کی رسالت کے ذریعے قرآن پاک کا ثبوت ہو گیا کہ واقعی کلام خدا ہے. بس ندا دینے والا ندا دیتا ہے، وہ بولنے سے ثابت ہو اور پھر نبی کی زبان سے قرآن کا کلام خدا ہونا ثابت ہو جائے، یا قرآن پاک کی شان اعجازی جو ہے تو اس کے ذریعے پھر آپ کی نبوت ثابت ہو جائے. آسمان سے آواز آتی ہے، یعنی باری تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جاتا ہے میرے بندے نے ٹھیک کہا، میرے بندے نے ٹھیک کہا، فرش بچھاؤ اس کے لیے جنت سے بچھونا اور جنتی لباس پہنا دو اس کے لیے، کھولو دروازہ جنت کی طرف. تو آتا ہے جنت کی ہواؤں سے، جنت کی راتوں سے اور پاکیزہ ہواؤں سے، اور اس سے پیدا کی جاتی ہے اس کے لیے قبر میں مرتبہ بات آ رہی ہے تک، بعد میں ستر ستر رات ہے، بعد میں یہ جس طرح کا گویا مرتبہ مقام ہوگا میت کا اسی کے مطابق. ایمان عمل صالح میں اعلیٰ مرتبے پہ نہیں، تو ستر ستر رات ہوگی اعلیٰ مرتبے پہ رہتے نگاہ تک ہوگی. اور آتا ہے اس کے پاس خوبصورت کپڑوں والا، پاکیزہ خوشبو والا، پاکیزہ خوشبو والا، اور کہتا ہے کہ خوش قبول کر اس عمر کی جو تجھے خوش کر مبتلا کرنے والا ہے، خوش کرنے والا ہے. یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا. بس وہ کہتا ہے اس سے کہ میت کہتا ہے مانتا تو کون ہے، تیرا چہرہ بڑا پیارا چہرہ ہے جس سے خیر اور بھلائی ظاہر ہو رہی ہے. بس وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، نیک اعمال جو ہیں، تو وہ ایک پاکیزہ صورت انسان کی شکل میں متمثل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے لیے سامان تسکین بن جاتے ہیں. ہاں جی، وہ کہتا ہے رب کی کرم فرما قیامت اے رب قائم فرما قیامت کو حتیٰ کہ لوٹوں میں یہاں تک کہ اپنے اہل اور مال کے مال کی طرف تو فرمایا کہ بے شک قیامت قائم کر تاکہ میں لوٹوں در اپنے اہل اور مال کے. تو مطلب کیا ہے قیامت قائم فرما, کیونکہ زندہ قیامت کو ہونا ہے, قبر سے برآمدگی وہ قیامت کی صورت میں پائی جائے گی. اس لیے مطلب یہ ہوا کہ مجھے زندگی ملے, قبر پھٹے, میں باہر نکلوں تاکہ گھر والوں کو بتلاؤں کہ میری تو بڑی موج لگ گئی ہے اور بڑا عیش ہو گیا میرے لیے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات میں یہ دوسری ہے تو نہیں آج اہلی فوقبے رہوں, مجھے ذرا اجازت کیجیے میں پچھلوں کو بتلاؤں کہ میرا تو بڑا اچھا کام بن گیا ہے اور بڑی سہولیات حاصل ہو گئی ہے. تو یا پھر یہ تمیزی طور پر حکیم الصلاح ساتھ کہہ دے گا, کیونکہ ظاہر ہے قبر تبھی پھٹے گی اور جسم باہر نکلنے کے قابل تبھی ہوگا, اس لیے پھر یہ کہے گا. یا علی یہ فرق سرور اور غایت مسرت ہے, اس بنا پر کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جا کے بتلاؤں, پریشان ہوں گے تو پریشانی دور ہو جائے گی ان کی. چل یہ تو بھی صورت حال مان کی اب کافر کی صورت حال جب ہوتا ہے دنیا میں سننے والا اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا تو کرتے ہیں رشتے چہروں والے اور ساتھ ان کے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں بٹھاتے ہیں نظر پر نظر پر اور پھر آتا ہے ملک الموت اور کہتا ہے کیا ہے پھیل جاتا ہے منتشر ہو جاتا ہے جس سے یعنی ہاتھوں کی انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کی طرف زور کرتا ہے تاکہ میں چھپ جاؤں اور یہ مجھے باہر نہ نکال سکے. قیام تازی و ہاتھ کھینچتا ہے منکل موت اس کو جیسے کہ کھینچا جاتا ہے سفور گرم سلاف جائے اس کو تر ان سے یہ جس پہ گوشت وغیرہ بھونتے ہیں نا تنوروں میں سلاف میں ڈال دیا اس بوٹیاں جائے ان کو پھر چولہے پہ بھونتا رہ گیا انگاروں پہ بھونتا رہ گیا اس طرح گرم ہو اور اسے تر جو ہے اون اس میں ڈال دیا جائے ظاہر ہے پھر وہ ساتھ لگ جائے گی اس کی تپش کی وجہ سے اور وہ خالی صاف ستھری باہر نہیں آئے گی بلکہ ساتھ وہ چمٹے ہوئے ہوں گے بال جو ہے اون والے. تو اسی طرح وہ اس کو کھینچے گا گویا اس کے ساتھ جو خون ہے یا اس کی گوشت کی بوٹیاں وغیرہ ہیں وہ بھی روح کے ساتھ کھینچی چلی آئیں گی باہر. چل بس وہ اس کو پکڑتا ہے جب اس نے اس کو پکڑا نہیں چھوڑ کر دوسرے آنکھیں بکنے کی دیر آنکھیں اور نکلتی ہے بدبو انتہائی بدبودار مردار کی طرح جو پایا گیا اور زمین کی چڑھتے ہیں اوپر تو نہیں گزرتے نہیں گزرتے رشتوں کی کسی جماعت پر مگر وہ کہتے ہیں یہ کیا کبھی شروع ہے کبھی شروع ہے پس وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کبھی ترین ناموں کے ساتھ پکارا جاتا تھا. دنیا میں جتنا کسی کا ردی گندا نام پکارا جا سکتا ہے تو اس نام کے ساتھ حتیٰ کہ اسے پہلے آسمان تک لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلا آسمان زمین کے درمیان بھی رشتے موجود ہیں اور جماعتوں کی صورت میں ہے. تو وہاں سے گزرتے گزرتے بالآخر آسمان دنیا کے دروازے تک پہنچیں گے. تو اس دفتے ہو تو جبریل حضرت ملک الموت جائیں اس کے لیے دروازہ کھولنے کی طلب کرتے ہیں صلاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کریم کو نہیں کھولا جاتا نہیں کھولا جاتا ان کے لیے آسمان کے دروازے داخل ہوں گے یہاں تک کہ داخل ہو اونٹ سوئی کے سوراخ میں دھکے میں. تو اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا معالات عالیہ میں سے ہے تو پھر ان کا بھی گویا جنت میں جانا معالات عالیہ کی قبیل سے ہو گیا. اللہ تو قادر ہے یہ جو حسب عادت اور معمول ہے اس کے مطابق بات کی جا رہی ہے. اللہ کو سوئی کا سوراخ کھولنے میں کیا دیر لگتی ہے اور اونٹ کو بریک کر کے گزارنے میں کیا دیر لگ سکتی ہے, یہ اللہ کی قدرت کے لحاظ سے نہیں بلکہ معمول ہے اس کے مطابق بات کی جا رہی ہے. عادت جاریہ اسے کہتے ہیں نا. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکھو اس کی کتاب کو سجین, زمین سجین میں, سجین جو ہے پھر اللہ پچھلی زمین جائے اس میں جین ہے جہاں یہ دوستیوں کی روحیں ہوتی ہیں, اتراؤ پھینکی جاتی ہے, پھینکا جانا استنجے والا پھینکا جاتا ہے. کس طرح پر قرآن پاک سے یہ استعمال کیا ہے, ورنہ یہ شرک باللہ فکار نوا خرا من استوا, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ گرا ہے آسمان سے, سخت ہوتا ہے اس کو پرندے جائیں تو وہ اچکتے ہیں اور وہ اسے چونچوں کے ساتھ پھاڑتے ہیں اور اپنا حصہ جو ہے گوشت کا اس سے وصول کرتے ہیں, اور تہوا گلی یا آندھی جائے تو وہ اسے اس کو اڑاتی ہے. ہوا یا ہوا ہو تو محبت کرنا, خواہش کرنا ہوتا ہے, ہوا یا ہوئی ہو تو گرنا ہوتا ہے, تہوی بھیجی ہو گراتی ہے اس کو, آندھی جائے تو وہ زمین میں دور دراز لے جا کے گرا دیتی ہے, تو بس اس کی روح کو اس کی جسم کی طرف لٹایا جاتا ہے. دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھا دیتے ہیں, فرشتے آتے ہیں اللہ کون کو کہتا ہے ہاں ہاں لادری افسوس میں نہیں جانتا, تیرا دین تو کہتا ہے افسوس نہیں جانتا نہیں جانتا. بس وہ کہتے ہیں اسے کہ کون ہے یہ, کون ہے یہ شخصیت جو تمہارے اندر بھیجی گئی ہے, تمہارے اندر بھیجی. بس وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر کر رہے ہیں, حالانکہ آپ کی ذات پاک کی توہین ہے اس میں رجل کے عام سے لفظ کے ساتھ تعبیر کرنا. کوئی اگر کہے کالا لا کر رجل و خزا فلاد بھی نے یوں کہا ہے تو کافر ہو جائے گا. پھر یہاں فرشتے ہیں معصوم ہیں تو وہ کفریہ انداز کیوں اختیار کر رہے ہیں, چونکہ امتحان مقصود ہے نا اس بندے کا. آپ ہی کہتے ہیں پھر رسول کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, تو پھر جواب تو خود آ گیا, سوال کرنے کا فائدہ کیا رہ گیا, کیونکہ مقام امتحان ہے اس لیے مجبوراً ان کو یہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے. بس وہ کہتا ہے کہ افسوس نہیں میں جانتا, اس کو پاس ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے کہ غلط جواب دیا, پاس بچھا دو اس کے لیے آگ سے, آگ کا بچھانا اس کے لیے کھول دو دروازہ آگ کی طرف. یہاں لباس کا ذکر نہیں کیا ہے تو پھر عدم ذکر عدم شے کا تو مستلزم نہیں نا, جس طرح پیچھے جنتی کے لیے لباس جنتی بچھانا جنتی, تو یہاں بھی لباس تو اس کی بچھانا تو اس کی, کھولو اس کے لیے دروازہ طرف آگ کے جو آگ کے پاس آتی ہے اور اس کی گرمی سے اور اس کی تپش سے سنو زہریلی ہوا سے اور تنگ کی جاتی ہے, اور تنگ کی جاتی ہے اس کی قبر یہاں تک کہ مختلف ہو جاتی ہیں اس کی پسلیاں, دائیں کی بائیں جانب ایک دم سے گئیں اور بائیں جانب والی دائیں جانب, اور آتا ہے ایک مرد بدصورت بدصورت اور برے کپڑوں والا ہوتے ہیں, بری بو والا. بس وہ کہتا ہے کہ تمہیں بشارت قبول کر اس چیز کی جو تجھے بری لگنے والی ہے, لگنے والی ہے یہ ہے تیرا وہ دن جس کا تو وعدہ دیا جاتا تھا, جس کی دھمکی دیا جاتا تھا. پچھلے مومن کیا کیونکہ قوت آ گیا ہے تو وہاں وعدہ مراد ہو گیا, تو یہاں قوت وعید کے معنی میں ہو گیا جس کی وعید تجھے سنائی جاتی تھی. جب کون ہے تم وہ کہتا ہے تو بڑے برے چہرے والا ہے, میں تیرا خبیص عمل ہوں. تو وہ کہتا ہے یہ کہتا ہے رب نہ قائم کر قیامت کو, کیونکہ اس کے بعد پھر مزید سنگین عذاب ہوگا نا, تو اس لیے وہ کہتا ہے قیامت کو قائم نہ کر تاکہ وہ سنگین عذاب جو ہے اس سے دوچار نہ ہونا پڑے. تو قبر دباتی ہے مومن کو بھی کافر کو بھی, لیکن مومن کو اتنا دباتی ہے جس طرح کہ بچہ ماں کی گودی میں آتا ہے تو وہ پیار کے ساتھ اسے سینے سے چمٹاتی ہے اور دباتی ہے, تو وہ محبت پیار کا اظہار ہے. تو چونکہ بندہ مٹی سے پیدا ہونے والا ہے تو مٹی اصل ہوگی, ماں کی جا بجا ہوگی, تو یہ مجھ کو بچھڑا رہا, جس طرح وہ بچہ صبح سے کیا ہو شام کو کر رہا ہے تو ماں پیار سے دباتی ہے, تو اسی طرح قبر بھی وہ زبان اور ہو گیا, یہ زبان عذاب کے لیے ہو گیا. پسلیاں دائیں بائیں جانب, بائیں جانب کی دائیں جانب تنس رہی ہوتی ہیں, آنکھ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جب نکلتی ہے مومن کی روح اس پر رحمت برستی ہے, مومن کی تو درود بھیجتے ہیں اس پر فرشتہ جو فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کی نسبت ملائکہ کی طرف اس کیا معنی ہوتا ہے, استغفار استغفار کرتے ہیں اس کے لیے سارے فرشتے اور آسمان اور زمین کے درمیان دیے جاتے ہیں آسمانوں کے دروازے دروازے اس کے لیے اور نہیں ہے کوئی دروازے والے مگر وہ بلاتے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ راجہ روح ایمن کے والے ہیں اس کی روح کو ادھر سے اوپر چڑھایا جائے اور کھیل نکالی جاتی ہے اس کی روح کو یعنی کافر کی روح کو اس کی رگوں سے یہاں تک کہ ایک ہی کافی ہے نا اوپر چڑھنے کے لیے, سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے دعا کرتے ہیں ادھر سے آئے ادھر سے آئے, یہ اعزاز ہو گیا نا داخل ہونے کے لیے تو ایک ہی کافی ہے لیکن بتیرے کھلے ہوں اور ہر طرف سے دعوت دی جا رہی ہو ادھر سے تشریف لائیے ادھر سے تشریف لائیے, یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہو گیا نا مومن کی روح کے لیے. چل تو لعنت کرتے ہیں اس پر آسمان اور زمین کے درمیان میں سارے فرشتہ اور ہر فرشتہ جو آسمان میں ہے اور بند کر دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے نہیں ہے اس کے لیے نہیں کوئی دروازے والے مگر دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ادھر سے نہ چڑھائی جائے, تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ فرشتے جو ہیں اگرچہ نوری ہیں نیک ہیں معصوم ہیں لیکن انسان اگر مومن متقی ہے ان سے افضل والا ہے اور وہ آرزو مند ہوتے ہیں کہ وہ ادھر سے گزرے تو اس کی برکتوں سے ہم بھی خیریاب ہو جائیں. ہے بہتر فرشتہ سے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو تھوڑی تکلیف کرے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد الرحمن بن قابل عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما حضرت قابل الوفاۃ وتتھ ام بشر بنت البراء بن مارون فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلانا فقرا عليه منا السلام فقال غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك فقالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة قال بلى قالت فهو ذلك. عبد الرحمن بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حاضر ہوئی موت آئے ان کے پاس آئی ان کے پاس انہیں بھی شک اور کہا کہ اے عبد الرحمن اگر فلاں سے ملاقات ہو تو میری طرف سے سلام پیش کرنا. انہوں نے کہا اللہ بخشے میرے لیے ہے عمر بشر ہم بہت زیادہ مشغول ہوں گے اس سے کہ دوسروں کو سلام پہنچائیں اپنا حال پتہ نہیں کیا ہوگا اور وہاں واقفیت کیا رہے گی عطا پتہ کیا ہوگا پھر یہ فلاں ہے یا فلاں ہے یہ اشغل یہ اسم تبدیل کا سیکھا کبھی تو اسم فائل میں اضافے کا معنی دیتا ہے جس کا عالم زیادہ عالم کبھی اسم مفعول میں زیادتی کا معنی دیتا ہے جس کا اشر بمانا زیادہ مشہور یا بھی اشغل بمانا زیادہ مشہور یہ ہوگا اسم مفعول میں زیادتی والا معنی ادا کرے گا. ہم زیادہ مشغول ہوں گے اس سے کہ کسی کو پہچانیں اور سلام جان کسی کا جائے تو وہ پہنچائیں کریں وہاں پہ. تو انہوں نے کہا اے عبدالرحمن کیا کیوں نہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے پرندوں میں ہوتی ہے تعلق کو چرتی ہے جنت کے درخت ہیں ان سے پھل وغیرہ کھاتی ہے تو کہا بلا ہاں کیوں نہیں رکھا ہوا ذات. پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی روحوں کے لیے اعزاز ہے کہ وہ پرندوں میں ہوتی ہیں اور جنت کے درخت ہیں ان کے اوپر بیٹھتے ہیں اور پھل وغیرہ کھاتے ہیں وہاں پر, پھر ملاقات تو ہوگی وہاں پر, پھر سکھ راحتیں بھی ہیں وہاں پر, پریشانی بھی نہیں ہے, پھر یاد کیوں نہ رہے گا, سلام میرا تعارف کیوں نہیں ہوگا. لہذا سلام پہنچانا کیونکہ واقعی تعلق کیا یہ ہوگا وہاں. یہاں اشکال یہ ہے کہ مومنین کی روحیں سے سب پرندوں میں ہوں گی، پھر یہاں انسانی جسم میں ہیں وہاں پرندوں کے جسم میں داخل ہو جائے، تو یہ ایک مسخ والی صورت جو ہے وہ بن گئی، انسانی بدن جو سب سے ارفع اعلیٰ ہے، یاسن تکویم سب اجسام جو ہے ان سے بہتر انداز انسانی جسم کا ہے، تو پھر پرندے کی صورت میں اسے داخل کر دینا، یہ اس کے لیے ایک پرستیش نظر والی صورت جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ پرندے جو ہیں ان کے ساتھ اس روح کا وہ تعلق ہوگا جس طرح کے بدن انسانی کے ساتھ تعلق تھا حلول والا، حلول سریانی والا، تو یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ پرندے سواری بن جائے طیارہ یہاں ہوتا ہے، بندے اس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اڑ کے جا رہا ہوتا ہے، جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں جا کے پہنچا دیتا ہے، وہ پرندے اس طرح سواریاں جو ہیں ان کے لیے بن جائیں گے، نہ کہ پرندوں کے جسم میں مدبر ان کی روحیں جائیں تو وہ ہو جائیں گی. باقی خود ارواح پرندے بن جائیں گے، اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ ہوا سے لے تو یورن خود رن سلس پرندوں کے پوٹے جو ہیں ان میں ہوں گی، اس طرح کے بھی ہیں روایتیں. دوبارہ روح جو ہے تو وہ آپ بھی پرواز کر سکتی ہے، تو اس سے مناسبت سے پھر روح کو تیر سے تعبیر کر دیا گیا ہے، اس طرح اگر جا کر تیار ہے فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو یہ اسی لحاظ سے تیر کا اطلاع کیا گیا، نہ کہ شکل صورت جو ہے پرندوں والی ہو جائے گی، اس لحاظ سے یا پرندے جو ہیں تو وہ سواریاں بن جائیں گے اور ہوا سے لیا پوٹے وہ اسی طرح جس طرح جہاز کی سیٹیں ہوتی ہیں ان کے لیے وہ اس طرح بن جائیں گے. اعلیٰ کا یا لک تو یہ چلنا چلیں گے وہاں، تو چلنے کا لفظ مجازی طور پر استعمال کر دیا گیا نا، جس طرح جانور منہ لگا کے گھاس وغیرہ سے چلتے ہیں اور خوراک حاصل کرتے ہیں، پھر یہاں مراد تو ہے کھانا، ہاتھوں کے ساتھ توڑیں گے پھلوں کو کھائیں گے، لیکن اس کو جاری طور پر تعلق سے تعبیر کر دیا گیا. وعن هو نبیه انه کانا یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما لطمت المومن تیر تعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ فی جسد یوم یبعثو. حضرت عبدالرحمن بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت کرتے اپنے باپ سے کہ بے شک بیان کرتے تھے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دن مومن کا روز ہے وہ نہیں مگر پرندہ خود تیر سے تعبیر کر دیا گیا ہے، یعنی جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اسی طرح تیزی کے ساتھ جا سکے گا جس طرح کے پرندے جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جاتے ہیں. لوٹ آئے گا اس کو باری تعالیٰ جسم میں، پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا تاغایت کے لیے ہے، تو پھر قیامت سے پہلے تو نہیں، روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہوگا، اتنا تک منقطع رہے گا. پھر ہمارا یہ دعویٰ کہ بدن میں بھی روح کا تعلق ہوتا ہے قبر کے اندر، تو غلط ہو جائے گا سبیس پاک کی روح سے. تو جواب کیا، یہ خاص رجوع ہو گیا نا، جس طرح پہلے حلول سریانی اس کا ہے بدن کی ہر جز میں روح کی جز جو ہے وہ موجود ہے، تو اس طرح کا تعلق جو ہے وہ قیامت کے وقت قائم ہوگا، اس سے پہلے جو ہے تعلق وہ اور طرح کا ہے، جس طرح سورج کی وجہ سے یہ جہان آباد ہے، اگر سورج نہ طلوع ہو چھ ماہ یہاں برفوں کے پہاڑ جم جائیں اور ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے، آبادی ساری روح سے سورج کے ذریعے ہے، لیکن حلول اس کا نہیں ہے، تقابل والا تعلق ہے. اسی طرح روحوں کا تعلق جو ہے ان قبر والے جسموں کے ساتھ پہلے مقابلے والا رہے گا، قیامت کے دن پھر وہ حلولی تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. وعن محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت على جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهو يموت فقلت اقرأ على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام. حضرت محمد بن منقذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے میں داخل ہوا تجابر بن عبداللہ پر گرانے کے فوت ہو رہے تھے. میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری طرف سے سلام پیش کرنا. انہوں نے انکار نہیں کیا کہ میں کیسے سلام پیش کروں گا اور ہم مشغول ہیں اس میں. یہ سب گویا تسلیم ہو گئی نا بعد کی ملاقات ہوگی اور اس طرح پر سلام دیں تو پیش کیے جا سکتے ہیں. باقی کوئی یہ استنباط کرے مجتہد کے پھر روضہ پاک پہ حاضر ہو کے مزار پر انوار پہ آپ سلام پیش کر سکتے تھے, مرنے والوں کو سلام کے لیے کہنے کا کیا مطلب, پیغام بھیجنے کا کیا مطلب, آپ جا کے وہاں پیش کریں. تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے, یہ بھی ذریعہ ہے. تو ایک ذریعہ دوسرے کے منافی تو کوئی نہیں نا. مزار پر انوار پر بھی حاضری دے کے سلام پیش کیا جا سکتا ہے. عوامی سرکار کے اپنے ارشادات ہیں کہ جو آئے گا اور سلام پیش کرے گا تو میں اسے ضرور سلام کا جواب عطا کروں گا. وہاں بھی آپ اس طرح سے موجود ہیں. ایک یہ ذریعہ ہو گیا, ایک وہ ذریعہ ہو گیا. یہ تو مزار پارک پر حاضر ہے لیکن سرکار تو سامنے نہیں نا. تو یہاں یہ بندہ ان کے سامنے حاضر ہے, ادھر سرکار کے سامنے حاضر ہو جائے گا. دو طرف حاضری اس کی ہو رہی ہے, تو اس لیے یہ بھی ایک اعلیٰ ذریعہ ہو گیا سلام پہنچانے کا. ہاں جی. باب غسل المیت والتکفین. الفصل الاول. عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قال دخل علینا رسول اللہ. غسل المیت ہوگا کہ غسل المیت ہوگا. نہلانا ہے نہ یہاں, نہ کہ نہانا ہے. میت کو نہلانا, تکفین اور کفن پہنانا غسل زیادہ مناسب ہے. باب غسل المیت والتکفین. الفصل الاول. عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسل لها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وصدر وجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فانتى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. في رواية اغسلنها مترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا فقرانا بميامها ومواضع الوضوء منها فقالت فدفرنا شارا ثلاثة قرون فانكيناها خلفها. رسم يتي رضي الله تعالى عنها تمرلية كي ہم پر داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درانے کے ہم غسل دے رہے تھے, دے رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو. آپ نے فرمایا کہ غسل دو تم کو تین مرتبہ یا پانچ یا زیادہ مرتبہ. اگر تم دیکھو تم اس کو بہتر شمار کر پانی کے اور بیری کے, یعنی بیری کے پتے ابال لیے پانی میں, اس سے میل وغیرہ اچھی طرح صاف ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اور کرنا آخر میں کافور یا کپور سے کچھ چیز کافور سے. جب تم فارغ ہو جاؤ تو سب مجھے کرنا. جب ہم فارغ ہو گئی کیا کہ ہم نے غسل دے لیا ہے اپنی چادر دیا تو آپ نے ہماری طرف اپنے ہزار کو چادر کر. پہلے اسے بدن کے ارد گرد لپیٹ دینا. شعار وہ کپڑا ہو گیا نا جو اندر بدن کے ساتھ بلا واسطہ مس ہو. شعار بالوں کے ساتھ چمٹنے والا ہو گیا. یہ اوپر دسار ہو گیا جو کپڑے کے اوپر کپڑا ہے, جس طرح نیچے بنیان اور شعار ہو گیا, اوپر قمیص ہو گیا, یہ دسار ہو گیا. تو یہ سرکار نے چادر مبارک عطا فرمائی, پہلے نہیں اتاری. میں یہ دے رہا ہوں کو خوبصورت کے بعد اس میں کر دینا تاکہ تازہ تازہ ادھر بدن سے بس ہونے کے بعد پھر ادھر پہنچ جائے تو برکت اور زیادہ اس میں ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ میت کو اس طرح کے بابرکت کپڑے دیں, ان میں کفن دینا یہ مستحب امر ہے. اسی طرح غسل یہ طاق مرتبہ دینا افضل اور بہتر ہے. باقی یہ پرانے دور میں تو نہیں ہوتے تھے نا یہ صابن وغیرہ, تو آج کل یہ آ گئے. تو بہرحال اچھی طرح دھلائی ہونی چاہیے اس کے جسم کی, تاکہ کوئی میل وغیرہ دیا تو وہ باقی نہیں رہنی چاہیے. آیا یہ میت جو ہے نجس ہوتا ہے تو اس کی تطہیر مقصود ہوتی ہے, یا حقیقت نجس نہیں ہوتا ہے یہ حدث ہوتا ہے, جس طرح بندہ بے وضو ہو جاتا ہے تو بدن تو پاک ہی ہے لیکن اس پاکیزگی کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھنا درست نہیں ہے, وضو کرنا پڑے گا. یہ غسل گویا نجاست حقیقی کے ازالے والی صورت اس میں نہیں ہوتی ہے, بلکہ حدث کے دور کرنے جو صورت ہے وہ ہے. تو میت کو غسل دینا تو یہ فرائض میں سے ہے بالاجماع, لیکن فرض علی کفایہ ہے نہ کہ فرض عین ہے. ایک آدمی غسل دے دیتا تو باقی سب کی طرف سے وہ فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. جمہور کا نظریہ یہی ہے کہ غسل میت جو ہے نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ حدث کی وجہ سے ہے, کیونکہ موت جاتی ہے استرخائے مفاصل کا ذریعہ بن جاتی ہے اور زوال عقل کا. تو جس طرح وضو اور جنون طاری ہو جائے, اگر نیا وضو کرنا ضروری ہوتا ہے وہ حدث کی جا وجہ ہوگا. کیا پتہ وضو ٹوٹ گیا ہو, ہوا وغیرہ خارج ہوئی ہو, دماغ تو کام کر جو نہیں رہا تھا. اسی طرح یہاں بھی دماغ معطل ہو چکا ہے اس لیے, یا مفاصل جو ہے ان کا استرخا ہو گیا تو ہوا وغیرہ خارج ہو رہی ہو, کوئی اور نجاست وغیرہ, تو اس سے پھر وہ حدث کاری ہو گیا, تو لہٰذا اصل اختلاف دیا جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نجاست کی وجہ سے ہے, کیونکہ جو خون والی چیزیں ہیں موت کی وجہ سے پھر ان میں نجاست آ جاتی ہے, تو یہ اس نجاست کو دور کرنے کے لیے گیا ہوا. باقی غسل سے پہلے نماز جنازہ پڑھنا تو یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی کو دفن کر دیا یہ ہے بغیر غسل کے قبر پر نماز پڑھنا تو یہ بھی درست نہیں. اگر قبر کھولے بغیر کوئی صورت ہو اس کے نکلنے کی, جس طرح بند کر دیے جاتے ہیں صندوقوں وغیرہ میں, تو رستہ رکھ دیا جاتا ہے وہاں سے وہ صندوق برآمد ہو سکتا ہے. سارے عام لوگوں کی طرح تو نہیں, نہ بڑے نواب قسم کے لوگ جو ہیں وہ اور انتظام کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کی صورت ہے کہ قبر اکھیڑے بغیر نکل سکتا ہے میت, تو پھر اسے غسل دیا جائے پھر نماز جنازہ پڑھی جائے, بغیر اس کی قبر پر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا. بارہ جو نجاست والا قول ہے اس کے منافی شریع حدیث ہے, ان المومن لا ینجس حیاً ولا میتاً, مومن کسی بھی حال میں نجس جائے تو وہ نہیں ہوتا ہے, حالانکہ یا ظاہرہ ہو یا موت کی صورت ہو. باقی میت کے غسل میں مجموعہ استنشاق جائے تو وہ نہیں ہے, البتہ جہاں تک ممکن ہو دانت وغیرہ جائیں تو ان کی صفائی کی جائے, ناک کے نتوں کا جہاں تک صفائی کی جا سکتی ہے وہ کی جائے, لیکن پانی چکے پھر باہر نہیں نکالا جا سکتا کلی کی صورت میں, یا ناک میں ڈالو تو اندر چلا جائے گا. پھر ظاہر ہے پانی اندر اب ہضم تو وہ ہوگا نہیں, جس طرح پیاس ہوتی ہے تو رگیں جذب کر لیتی ہیں, وہ صورت ہوگی نہیں تو پانی اسی طرح رہے گا تو فاسد گندا ہوگا, بدبو وغیرہ پڑے گی اس میں. اس لیے یہ مدمزہ استنشاق جیسے گریز کرنا چاہیے. باقی سرکار کی یہ سردہ جی صاحبہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے, یادرت عمر قصوم ہے, تین سرداریاں سرکار کی حیات ظاہرہ جو ہے اس میں انتقال فرمائی گئی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں آپ شامل نہ ہو سکے, آپ جنگ میں تھے اور جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے یہاں چھوڑا کہ تم تیمارداری کرو ان کی, تو چونکہ آپ کے حکم سے وہ رہ رہے تھے یہاں پر, اس لیے ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے, اور مال غنیمت میں حصے کا بھی سرکار نے وعدہ فرمایا تو وہ بھی ان کو کر دیا گیا. شیعہ کی کتابوں میں بتیری روایتیں ہیں, سرکار 25 سال کے تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی تھیں جب آپ نے شادی فرمائی, زوج خدیجہ زواب محب سے بشرین اسانہ طلبہ بولے دلونا سیم طاہر قاسم رکیہ زینب رکیہ ام کلثوم فاطمہ تو اللہ عنہ اور تیری کتابوں میں ہے. پھر ہر ایک کے بارے میں شادی کی خصوصیات موجود ہیں. حضرت زینب کی ولادت میں ربی کے ساتھ ہوئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کئی بار دیگر دو سرداریاں ہیں ان کی ہوئی. ناظر البلاغہ جیسی کتاب جس کو قرآن ثانی شیعہ سمجھتے ہیں اس میں ہے نا کرنل تمن سیر عالم اعلیٰ سرکار کی دامادی کا وہ شرف حاصل ہوا جو ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل نہ ہو سکا. اسی طرح حضرت زینب کی سردادی حضرت امامہ ہے, تو حضرت زہرا پاک کے وصال کے بعد پھر ان سے مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا. حضرت زہرا پاک کی بھانجی جی ہم سے بلکہ خود وصیت فرمائی انہوں نے میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ جو ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا. لہٰذا یہ انکار کرنا بہت بڑا ظلم ہے ان سردادیوں پر بھی, حضرت خدیجہ پاک پر بھی, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. نکاح آپ کا ہے اور بچیاں کہیں اور سے پیدا ہو رہی ہیں. سردادے دو ہیں, طیب طاہر لقب ہے, عبداللہ نام ہے, ایک قول یہ ہے. دوسرا یہ سردادے بھی تین پیدا ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے, اور ایک سرداد حضرت ابراہیم ہو گئے ہماری ایک کی اصل چار سردادے چار سردادیوں میں. مثل آپ کی صرف حضرت زہرا پاک رضی اللہ عنہ سے آگے پھیلی, باقیوں سے مصرف جائے تو وہ نہیں آگے چلا. پھر آخرت کافورن, اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ پانی میں کافور ملا لینا, پہلے ابال لینا اس کے بعد پھر وہ اتارنا پھر کافور ملا لینا, یا غسل کے بعد پھر بدن پر کفن پر کافور جائے تو وہ مل لینا. تو آناب کے نزدیک یہی صورت ہے کہ غسل کے بعد بدن خشک ہونے پر کافور جائے تو وہ ملی جائے, کستوری ملی جائے یا نہیں تو وہ بھی پاک ہے, وہ بھی ملنی جائز ہے. ہواتیہ وطیبے کو پاکیزہ ترین خوشبو ہے یہ. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ہرن کا نافع ہوتا ہے اور زندہ ہرن سے کاٹ کے لی جاتی ہے تو اس کا یہ خون ہوتا ہے جو خشک ہوتا ہے, تو پھر زندہ جانور کا خون اس طرح نکالا جائے تو نجس اور پلید ہے, پھر یہ کسوری بھی پلید ہوگی, لہٰذا اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ پاکیزہ خوشبو ہے, سرکار خود استعمال کرواتے رہے تھے. اور ایک رواج چل رہی تھی آپ اس میں کہ تم غسل دو اس کو میت کی مراد ہے نہ کہ غسل دینے والے کی جائے, وہ مراد ہے کیونکہ یہ اس کا گویا وکیل ترجمان بنا ہوا ہے نا جو غسل دینے والا ہے. تو پھر آپ بندہ غسل کرے تو دائیں جانے سے آغاز ہونا چاہیے, دائیں بازو کندھے پہ پانی ڈالا پھر بائیں پہ ڈالا, اسی طرح ران دائیں پہ ڈالا بائیں پہ ڈالا, سب تو یہ بھی اس کا نمائندہ ہے خلیفہ ہے. اس طرح پر اسے بھی میت کی دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے. پھر موازن والی جگہ سے ان سے آغاز کرنا چاہیے. سر آگے بال دیں تو تین اور پیٹ کے پیچھے ڈال دیں, یا پیٹ کے پیچھے بال میں یہ ہے کہ دو جو ہے آگے سینے پر دائیں بائیں ڈال دی, تیسرا حصہ جو ہے وہ پیچھے پشت کے نیچے رہ گیا. بہرحال یہ گوندنا کوئی زبائش آرائش کے لیے تو ہے نہیں نا, تو خشکی ہے کوئی تیل وغیرہ تو کوئی نہیں لگا ہوا تو نہ زبائش مقصود ہے. پھر بھی ہے کہ بال سمیٹے جائیں تو پیچھے سمیٹے جا سکتے ہیں آسانی سے تو ٹھیک ہے, آگے دائیں بائیں سینے پہ رکھے جائیں پھر بھی ٹھیک ہے. چلیے وعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفین فی صلاۃ اصوال من یمانیۃ بیض سفولیۃ من کرسف لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تین کپڑوں میں جو یمنی تھے اور سفید تھے, اور جو سہول والی جگہ سے تعلق رکھنے والے تھے, خاص جگہ ہے جہاں یہ کپڑے تیار کیے جاتے ہیں, تو سوتی کرسف سوئی سروئی کے نہیں تھا, ریشمی وغیرہ نہیں تھے بلکہ روئی کے تھے, اور سہول کریا جائے وہاں کے بنے ہوئے تھے, نہیں تھا قمیص امامہ, تو نہیں تھا قمیص اور امامہ, اس کے دو مطلب ہیں, یا تو سرے سے نہیں تھے قمیص اور امامہ, میت کو تین کپڑے جائیں تو وہ دینے چاہیے, ازار ہوگی قمیص ہو گیا اور لفافہ بڑی چادر ہوگی جس سے سر سے لے کر پاؤں تک وہ لپیٹ دیا جائے, کلی تین کپڑے جائیں یہ ہونے چاہیے, یہ مطلب یہ ہے کہ تین وہ تھے اور اس سے ہٹ کے مزید بنایا قمیص بھی اور مستار مبارک جائے تو وہ بھی پہنائی, کیونکہ آپ کے پانچ کپڑے جائیں ان میں کفن دیا گیا. پہلی صورت یہ ہے کہ قمیص امام نہیں تھا, صرف تین کپڑے تھے, اصا وہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن جب دیا گیا ہے, ہمارے نزدیک کی سنت کفن دیا تو وہ یہی ہے. باقی ہدایت فرماتے ہیں کہ بعض متاثرین جو ہیں انہوں نے اشراف کے لیے قمیص اور امامہ جائے تو اس کو مستحب ٹھہرایا ہے, تاکہ جس طرح اگر باندھی جائے تو پھر پلہ جو اس کا پشت کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے تو وہ پھر سینے کے اوپر رکھا جائے, پشت کے نیچے نہ رکھا جائے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم مخاوف فلیحسن کفنہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کفن دے اپنے بھائی کو چاہیے کہ اچھے کفن دے, مطلب یہ نہیں کہ ریشمی ہونا چاہیے, یہ بہت زیادہ قیمتی, مطلب یہ بنف سے صاف ستھرے ہونے چاہیے, دھلے ہوئے ہوں یا بے ہوں, یہ نہیں کہ میلے کچیلے یا پھٹے پرانے جائیں ان میں کفن دیا جائے, بشرطے کہ گنجائش ہو. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو فقر فاقے کا دور تھا, پھر وہاں جس طرح کے کپڑے مل جاتے تھے انہیں میں کفن جائے وہ دے دیا جاتا تھا, جب سہولیات ہو گئیں تو پھر اچھا کفن دیا تو وہ دینا چاہیے, پورا بھی دینا چاہیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ چکے ہو نہ کہ چادر لفافے والی جو تھی تو اتنی چھوٹی تھی کہ سر پہ پوری کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں پوری کرتے سر ننگا ہو جاتے, بلاخر سر والی جانب سے کیا گیا اور پاؤں مبارک گیا ان پہ سرکنڈا تھوی جائے وہ ڈال دی گئی خوشبودار سرکنڈا. گنجائش ہو تو اور حکم ہے, گنجائش نہ ہو مجبوری ہو تو وہ اور صورت ہوگی. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فواقته ناقته وهو محرم فمات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بثيب في ثوبيه ولا تمسوه بثيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ایک مالش تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کو مارا اس کی اونٹنی نے پامال کرنا اور پاؤں کے نیچے, بس اس کو پامال کیا اس کی اونٹنی نے درام لی کہ وہ یہاں ماننے والا تھا باندھے ہوئے تھا, وہ مارا تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ سر دو تم اس کو پانی کے ساتھ بیری کے پتوں کے ساتھ, دونوں کپڑے جو ایران کے ہیں اس میں ان سے کفن میں دو کپڑوں میں اور نہ تو خوشبو نہ لگاؤ اور سر نہ ڈاپو نہ ڈاپو اس کے سار کو, کیونکہ بے شک اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے اندر آنے کے اوپر دیا جانے والا ہو. یہاں حالت احرام میں بہت ہو رہا ہے تو گویا محرم کو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے, سر کا ڈانپنا جائز نہیں ہے, پھر یہ بھی قیامت کو تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا اور اس کی حالت ایران میں, اس لیے خوشبو وغیرہ نہیں لگانی چاہیے اور نہ سر جو ہے وہ ڈانپنا چاہیے. تو امام احمد اور شافی رحم اللہ کا نظریہ یہی ہے. امام صاحب رحمۃ اور امام مالک علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ جب موت واقع ہو گئی تو پہلی حالت احرام والی جو ہے وہ ختم ہو گئی, کیونکہ احرام یا عمرے کا یا حج کا اس کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے, تو جب وہ زندگی گئی پھر یہ احرام جو ہے تو وہ بھی گئے, تو عام موتا والا حکم اس کا ہوگا. اب یہ جو ہے تو دو کپڑوں میں اس کو کفن دو, یہ کپڑے ضرورت کے طور پر فرمایا کہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا تو اس لیے فرمایا کہ نہیں دو کپڑوں کے اندر اسے کفن دے دو. ایک لفافہ بن گیا, دوسری جو اظہار بن گئی, قمیص رہ گیا اس میں. باقی یہ قیامت کو تلویہ کہتے اٹھے گا زیادہ خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ, یہ حکم کلی نہیں ہے بلکہ جزوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے اس کی مستقبل والی حالت کو دیکھ لیا, مشاہدہ فرما لیا, لہذا فرمایا کہ اس حال میں اٹھے گا, لہذا اس کو خوشبو وغیرہ نہ لگائی جائے, اس پر بھی نہ ڈھانپا جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثيابكم بيادي فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم أكحالكم الإسنيد فإنه يمت الشعر ويجد البصر. البسوا ہے البسوا نہیں, البسوا پہنو, البسوا پہنانا ہو گیا نا, البس پہنو تم اپنے سفید کپڑوں سے تمہارے بہترین کپڑے ہیں, تمہارے کپڑوں میں سے بہتر ہے, کفن دو اس میں اپنے خوشگان کو اور تمہارے سرموں میں سے یہ کالا سادہ سرما جاتی ہے بہتر ہے, کیونکہ بال پلکوں والے جو ہیں ان کو اگاتا ہے, یجل البصر نگاہ جائے تو اس کو تیز کرتا ہے, دلا بخشتا ہے اس کو, تو یہ سرما استعمال کیا کرو سادہ جائے. قال علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغالوا فی الکفن فإنه یطلب صلبا سریعا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں مہنگائی اختیار نہ کرو, زیادہ قیمتی کفن نہ اختیار کرو, کیونکہ وہ جلدی سلب ہو جاتے ہیں, مٹی میں گل جاتے ہیں, پوسیدہ ہو جاتے ہیں, پھر کیا فائدہ زیادہ خرچ کرنے کا. یہ فضول خرچی والی صورت جو ہے وہ بن گئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہی وصیت فرمائی اپنے کفن کے بارے میں کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں یہی تو کہ ان میں مجھے کفن دے دینا. دیر آ کے زندہ محتاج ترس بجانا ہے, نو زندہ آدمی جو ہے وہ نئے کپڑوں کا محتاج ہے, اور یہ قبر میں جانے والا جو ہے تو کیا پتہ جسم گلے اور اس میں پیپ وغیرہ پڑے اور غلاظت گندگی نکلے, مٹی میں جانا ہے تو اس لیے وہاں یہی پرانے جو ہے تو وہ ٹھیک ہے. قال ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه لما حضر الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه الذي يموت فيها. ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مروي ہے کہ بے شک جب حاضر ہو تو موت, جب حاضر ہو ان کے پاس موت تو آپ نے طلب کی جو ہے موت حاضر ہونے والی تھی, قریب الموت تھے تو کپڑے لائے جائیں وہ منگوائے پہنا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ میت کو اٹھایا جاتا ہے ان کپڑوں میں جن میں وہ فوت ہوتا ہے, جہاں سے غیر یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کپڑوں میں جو فوت ہوتا ہے تو انہیں کے اندر ان کو اٹھایا جائے گا, جبکہ دوسری روایات ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ میت جائے تو وہ گرہنا حالت میں اٹھائے جائیں گے, گرہنا بدن گرہنا پا تو یہ منافعات سے ملازم آ جائے گی. اس میں پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتیں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, سرکار نے سنا اللہ اشغل من ذلک, وہاں اپنی فکر مستقبل کی لگی ہوگی اور دوزخ دیکھتی نظر آ رہی ہوگی, اگر اللہ کا کہا جلال تو وہاں اپنا ہوش بھی کوئی نہیں ہوگا. سر اللہ سا سکارا وماہم میں سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید, تو وہاں اس طرح کا ایک دوسرے کے نظارے کرنے کا کیا ہوگا موقع, جبکہ اپنے آپ کا ہوش جات وہ بھی نہیں ہوگا. بھارت صحیح صورت حال کیا ہے؟ اعمال جو ہے وہ لباس بن جائیں گے, نیک عمل جو ہے وہ انسان کے لیے پردہ حجاب جو ہے وہ بن جائے گا. تو پھر عربی محاورات جو ہیں تو ان میں اعمال کو بھی سیاب سے تعریف کیا جاتا ہے, جس طرح سیاب کا پتہ ہے مطلب کیا ہے, اپنے اعمال جو ہیں تو ان کو خالص للہ فللہ جو ہے وہ ادا کرو, ان میں کوئی ریاکاری اخلاوہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس لباس کے ذریعے وہ لباس جو ہے اس کی طرح ذہن منتقل ہو گیا نا, ایک یہ لباس ہے دنیا کے اندر, ایک وہ اعمال والا لباس ہوگا, جس طرح کے عمل پر بندہ مر رہا ہوگا اسی طرح کے عمل میں اس کو اٹھایا جائے گا. اس تقریب سے وہ صورت یاد آ گئی نہ کہ انہیں کپڑوں کے اندر مجھ کو اٹھایا جائے گا, یہ آپ کا مطلب نہیں ہے. خیر القفل القلة وخیر الابحیۃ القبش الاکرم. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال, فرمایا کہ بہترین کفن کلا ہے, اور بہترین قربانی سینگ والا پہلا جو ہے وہ ہے. تو کلا دو چادریں ہو گئیں, تابند اور اوپر اوڑھنے والی, وہ ایک رنگ کی ہوتی ہے اللہ ہو گیا. تو اس یہ ہے کہ کفن مسنون تو کیا ہوا, تین کپڑے تابند قمیص اور لفافہ, لیکن اگر دو پر اتفاق کر لیا جائے تو پھر بھی جائز ہے. تو گویا یہ دو کپڑے جو ہیں یہ فنف سے خیر اور بہتر ہو گیا. یہ کفن اور قربانی ان میں باہم مناسبت کیا ہو گئی؟ ادھر خیر الودیت القبش الاکرم یہ ذکر کیا جا رہا ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ دراصل سوال دونوں چیزوں کے بارے میں کیے گئے, اس لیے آپ نے جواب جو ہے وہ دونوں کا دے دیا کہ بہترین قربانی یہ مینڈا ہے جو سینگ ہو پالا ہو, اور کفن لا گیا وہ بہتر ہے. یہ مطلب بعض حضرات کے اور مناسبتیں, ادھر وہ بندے کی موت ہے, ادھر جانور کی موت ہے, تو پھر بندہ جس کفن میں جا رہا ہے اللہ کے حضور تو وہ یہ کفن بہتر ہے, ادھر جس جانور کو اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے تو وہ جانور اس طرح کا بہتر ہے. تو گویا اپنی موت سے آگے جانور قربانی والے کی موت ہے, تو وہ ذہن میں آگے اس طرح ذہن منتقل ہو گیا. مطلب یہ مناسبتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں, اصل سوال گویا دو تھے, سرکار نے دونوں کا جواب عنایت فرمایا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال, امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود فان يدفنوا بدماء وثيابهم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کے شہداء کے بارے میں خون سے لوہا یعنی زرہ وغیرہ اتار لی جائے, چمڑے جو اوپر پوستینے وغیرہ بچاؤ چیزوں کا جائے اس کے لیے استعمال کیے تو اتار لو, اور خون سمیت اور انہیں خون والے کپڑوں سمیت ان کو کفن کر دیا جائے. ویسے تو یہ سلا ہوا قمیص بازوؤں والا کفن والا تو یہ نہیں نہ ہونا چاہیے, لیکن اگر شہید ہو رہا ہے اس قسم کے کپڑوں میں, شلوار میں ہو رہا ہے قمیص میں, تو پھر انہیں کے اندر اس کو دفن کیا جائے گا. چادر اور دوسرا سادہ قمیص جس میں چیر دیا سامنے والا حصہ اور گریبان بنا لیا, یہ بازو وغیرہ بھی کوئی نہیں ہوتے اس میں, خالی ایک بنیان کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے, بنیان بھی وہ جو بغیر بازوؤں کے اس کی طرح پر ہوتا ہے وہ قمیص خون اور کپڑوں سمیت, کیونکہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے اور زخم تازہ ہوں گے, خون جو ہے وہ رس رہا ہوگا, اور یہ گویا اس کی گواہی ہوگی کہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کا آخری قطرہ تک جو ہے تو وہ قربان کر دیا. باقی جو فالتو چیزیں ہیں لوہا اور چمڑے وغیرہ وہ جنگ میں بچاؤ کے لیے تھے نا, تو قبر میں تو کوئی بچاؤ ایسا مقصود نہیں ہے, تو یہ مال کو ضائع کرنے والی صورت ہو گئی نا, ذرا جنگ میں کام آنے والی ہے تو اس کو دفن کر دیا جائے تو بیکار اور ضائع ہو جائے گی. فضول مال ضائع کرنے والی صورت بنتی ہے، اس لیے فرمایا تھا لے جا. عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ان عبد الرحمن بن عوف اتي بكعب غسل دیا جاتا ہے تاکہ پاک ہو کے جائے، اگر خون نکلا ہوا ہے خون پلید ہوتا ہے، پھر اسے پلیدی سمیت آگے بھیجا جا رہا ہے، نماز بھی اسی پلیدی کے ہوتے ہوئے پڑھی جا رہی ہے، تو یہ خون پلید نہیں ہے پھر شہید کا، اسی لیے خون آلود کپڑے خون آلود جسم سمیت اس میں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اسی حال میں دفن بھی کیا جا رہا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش بھی اس نے اسی حال میں ہونا ہے، تو پلیدی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو، پھر بظاہر یہ خون ہوگا تو خوشبو کستوریوں کی جائے تو وہ آ رہی ہوگی قیامت کے دن، یہ صرف ایک گواہ اپنے ساتھ ہو گیا نا، یہ خون آلود کپڑے اور زخم اور اس سے بہتا ہوا خون، یہ گواہی دیں گے کہ اس نے تیرے راہ میں اپنی جان کی قربان کی ہے اور خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا. اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ان كفن في بردة ان غطي رأسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدت رأسه وأوراه قال قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط او قال اوتينا من الدنيا ما اوتينا ولقد خشينا ان تكون حسناتنا اپنے روزگار تھے افطاری کے وقت کھانا جو ہے وہ پیش کیا گیا، نہ کہ روزہ توڑنے کے لیے کھانا پیش کیا گیا. صاحب نے فرمایا کہ شہید کیا گیا مصعب بن عمیر کو حالیہ کہ وہ بہتر تھے مجھ سے، کفن کیا گیا ان کو ایک چادر میں، اگر ان ڈھانپا جاتا ان کا سر زہر ہو جاتا ان کے پاؤں، اور اگر ڈھانپا جاتا ان کے پاؤں کو زہر ہو جاتا ان کا سر، اور میں گمان اور ہو یہ راوی درمان گمان کرتے ہیں، میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ شہید کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حال یہ کہ وہ بہتر تھے مجھ سے، پھر جو ہے ہمارے لیے دنیا وسیع کر دی گئی، وسیع کر دی گئی ہمارے لیے دنیا سے، وہ کہ جو وسیع کیا گیا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ عطا کیا گیا ہم کو دنیا سے، وہ جو ہمیں عطا کیا گیا، ہمیں اندیشہ آیا کہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ جلدی ہمیں دنیا میں نہ دے دی گئی ہوگی، نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دیا جا رہا اور آخرت میں کہا جائے کہ تمہارے بدلے ہم نے چکا دیے، اب کوئی حصہ تمہارا یہاں پہ نہیں ہے، پھر رونے لگ گئے یہاں تک کہ کھانا جائے اس کو ترک فرما دیا، تو کھانا دیکھ کے ظاہر ہے کہ کھانا امیرانہ ہوگا، جبکہ پہلے کٹھیاں چوس کے پانی پی کے گزارے چلائے جاتے تھے، تو اس لیے یاد آ گیا کہ اب ہمارا حال کیا ہے، کتنی سہولیات ہیں، جبکہ پہلے صورت حال یہ تھی کہ مسلم میں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن دستیاب نہ ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال یہ کہ ایک چادر ہے سر پہ پوری کریں پاؤں ننگے پاؤں پہ پوری کریں گے، پھر دنیا سے اتنی وسط جو ہے ہمیں دے دی گئی ہے، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ضرورت کے تحت جتنا کفن دستیار ہو اسی پر اکتفا کرنا جایا جائے، سنت تین کپڑے ہیں، دو پہ اکتفا کر لیا جائے پھر بھی جائز ہے، اگرچہ تیسرا دیا جا سکتا ہو لیکن تینوں دیے جا سکتے ہو تو ایک پہ اکتفا کرنا یہ جائز نہیں ہے، ایک کپڑے میں دفن کرنا یہ ضرورت کا کفن ہے، سنت طریقہ تین کا ہوا دو پہ اکتفا کرنا جائز ہو گیا. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ اس مقام پر کیا ہے، تو یہ شہداء احد میں سے ہے اور جاہلیت کے اندر انتہائی امیر اور رئیس تھے اور اعلیٰ کھانا لباس وغیرہ استعمال کرتے تھے، تو جب مسلمان ہو گئے پھر انتہائی زور پکڑ دیا تو وہ اختیار کر لیا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر ہیڑ کی چمڑی جو ہے وہ بازی ہوئی تھی, چادر کی جا بجا پیڑ کی کھال جو ہے تو اس کی گویا چادر جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی. تو محبوب کریم علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا دیکھو اس بندے کو جس کے دل کو اللہ رب العزت نے نور ایمان کے ساتھ منور روشن کر دیا ہے, کس قدر دنیا سے بیزار ہو چکا ہے اور اس کا دل بھر چکا ہے ہر چیز سے. میں نے اس کو دیکھا ابتدائی ادوار میں, اس کے بدن پر 200 درہم کا لباس جو ہے وہ ہوتا تھا. اس دور میں 200 درہم کا لباس ہونا, جب 1 درہم میں بکری آ جایا کرتی تھی, تو کتنا بڑا قیمتی ہے. لیکن پھر بھی یہ کہتے تھے کہ بڑا کھردرا ہے, جسم کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے. لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اس طرح مردود تکوا جو آ گیا اور دنیا سے اس کے دل پوری جو ہے وہ آ گئی. سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف و اشراف میں سے ہے, آپ کو سرکار نے جنت کی اشارت جو ہے تو وہ دی ہے, آپ افضل ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے, پھر حسرت کرنا ان کے ساتھ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ تواضع ان کے ساری کا اظہار ان کی طرف سے پایا گیا ہے, اپنے بارے میں جو بشارتیں خوشخبریاں ہیں ان کی بجائے ذاتی حیثیت جو ہے اس کو سامنے رکھا, سرکار کی اس کرم نوازی کے ذکر کی بجائے ذاتی حیثیت جو ہے اس کو سامنے رکھے, کہا کہ وہ مجھ سے افضل تھے اور ان کا حال یہ تھا. یا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بشارت دی دس حضرات کے جنتی ہونے کی وہ بعد میں تھی, یہ ان کی طرف سے جو کلام صادر ہوا ہے یہ پہلے کا تھا, اس لیے پھر یہ سمجھا کہ وہ مجھ سے افضل ہوں گے. دوسرا, اسی کے لیے اگر جنت کی بشارت دے دی جائے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ دوسرے تمام لوگ جو ہیں ان سے افضل ہو جائے. مطلب 10 کو ایک ہی نشست میں آپ نے جنت کی بشارت دے دی, کیا سارے درجے میں برابر ہیں؟ ابو بکر پھر جنہ, عمر پھر جنہ, عثمان پھر جنہ, علی پھر جنہ, تو پھر جنہ تو سب کو کہہ دیا گیا ہے, لیکن درجات کے لحاظ سے کتنا بڑا تفاوت ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے اگر ذکر نہیں کسی کے بارے میں نام لے کے کیا گیا جنتی ہونے کا, کسی لازم نہیں آتا ہے کہ وہ سب سے پست ہو جائے اور دوسرے سارے اس سے درجات میں بلند ہو جائے. قال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی بعد ما ادخل عفرته فامر به فمخرج فبدا ولا رتبتي فنفث فيه من ريقه والبسه قميصه قال وكان قطع عباسا قميصا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی کے پاس بعض اس کے داخل کیا گیا تھا, میں گڑے میں قبر کا لفظ نہیں بولا توہین کے لیے, استحکار کے طور پر چلو گڑے میں جب اسے پھینک دیا گیا تھا حکم دیا نکالنے کا تو نکالا گیا, اسے آپ نے رکھا اسے اپنے گھٹنوں پر, پھر اپنے دعا مبارک سے اس کے منہ میں ڈالا اور قمیص اپنا جو ہے وہ اس کو پہنایا. کیوں یہ احسان فرمایا؟ کہا باسن قمیص, کیونکہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قمیص پہنایا تھا. منافق کا کوئی احسان میرے اوپر نہ رہ جائے, اس کا بدلہ میں چکا دوں, تاکہ اس کا مطالبہ معاوضے کا بدلے کا وہاں نہ کر سکے اگلے جان. اس لیے یہاں وہ بدلہ جو ہے وہ چکا دیا گیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی ہو گئے جنگ بدر کے اندر, حضرت عقیل بھی اور حضرت عباس بھی, چچے اور چچا زاد بھائی حضرت علی پاک کے بھی چچے, حضرت علی کے بھائی عقیل سرکار کے مقابلے میں حضرت صدیق فاروق وہ آپ کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں. آل بیت کا یہ معاملہ ہے اور ادھر وہ حضرات اسلام کی قربانی دے رہے ہیں پھر ان کی خدمات کو نظر انداز کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جنت کا وعدہ دیا اللہ نے, کل وعد اللہ الحسنیٰ, یہ جو 21 سال پہلے سے قربانیاں دے رہے ہیں, ہجرتیں کر رہے ہیں, مال صرف کر رہے ہیں, جانے قربان کر رہے ہیں, اولائے کا اعظم درجہ تو من اللہ دین الفقوم بعد المقاتل, عظیم ترین درجے ماننے کی بجائے الٹا ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. زبانی اگر کہیں بھی صحیح کہ ہمارا اسی قرآن پر ایمان ہے تو ان کا عقیدہ عمل بتلا رہا ہے کہ کوئی ایمان نہیں ہے ان کا, کیونکہ مہاجرین انصار یہ حضرات جو ہیں ان سب کو مرتد مانتے ہیں. ایک حضرت مقداد مہاجرین میں سے ہیں تو ان کو وہ مسلمان مانتے ہیں کہ وہ باقی رہ گئے اپنے ایمان پر. حضرت سلمان ہے تو وہ نہ مہاجر نہ انصار. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خرید کے ان کو آزاد فرمایا, مدینہ پاک میں یہودیوں کے غلام تھے ان سے خرید کے تو آزاد فرمایا. انصار برادری تو وہ ہے نا جو دعوت دینے والی تھی کہ آپ ہمارے یہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے, تو وہ یہودیوں کے غلام ہیں, انہوں نے کیا آپ کا دفاع کرنا تھا. اسی طرح تو گزر جائے مسلمان ہونے کے بعد اپنے وطن سے لے گئے, جب آپ یہاں ہجرت کر کے پہنچ گئے تو اس کے بھی کافی سال بعد وہ یہاں حاضری دے رہے ہیں, تو نہ انصار میں آئے نہ مہاجرین میں. یہ سارے مہاجرین انصار, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تابعوا فی سعات الاسرۃ, انہوں نے مشکل گھڑیوں میں میرے نبی کا ساتھ دیا ہے, میری ان پہ نظر رحمت ہے. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم, تین حضرات جو پیچھے رہ گئے تھے جن میں یہ حضرت کعب ابن مالک بھی تھے, وعلى الثلاثة الذين خلقوا وتعدى قتل لهم الأدنى رعوة, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا. یہاں اشکال یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره, کوئی ان میں سے مرے منافقوں میں سے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے, اس کی قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تشریف لے گئے اور اس کو نکال رہے ہیں, قمیض پہنا رہے ہیں, لعاب اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو قرآن پاک پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہ فرمایا تو دوسرے عمل جو ہے وہ کس طرح کا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور یہ سلوک اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا ہے, لہذا قرآن پاک کی خلاف ورزی نہیں, کیونکہ آیت کریمہ نازل ہی بعد میں ہو رہی ہے. امام احمد رضا علیہ رحمت نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اس کے تحت فرمایا کہ شریعت میں پھر جو چیزیں خلاف اولا قرار دے دی گئیں تو پھر ان کے لحاظ سے لیغفر لک اللہ ما تقدم, یہ فرمایا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں جب شریعت میں پہلے حکم ہی نہیں آیا تھا تو ان چیزوں کا غیر موزوں یا مکروہ تندیہ ہونا وہ کیسے ثابت ہو گیا, تو اس کی مغفرت اور بخشش جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ آیت کریمہ کو اترنے پر ہی ان کا موزوں ہونا یا ناموزوں ہونا وہ سمجھ آ سکتا ہے, نہ کہ پہلے تو پھر اس کو غفران ضرور سے تعبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. جماعت اپنے کرم کا اظہار بھی باری تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو یہاں بھی آیت کریمہ بعد میں اتر رہی ہے اور یہ معاملہ سے پہلے پایا گیا تھا, اس لیے خلاف ورزی جو ہے وہ لازم نہیں آئے گی. بعد نے یہ کہا کہ بظاہر تو کلمہ پڑھنے والا تھا, قلبی کیفیت کیا تھی کیا نہیں تھی, تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا, پہلے آپ آگاہ نہیں تھے, لیکن فیہ ما فیہ سے رد کیا, اس کا یہ جواب غلط ہے, کیونکہ سب کا سرغنہ یہی تھا جو بھی شیطانی ہوتی تھی منافقین کی طرف سے تو اصل کردار اس کا ہوتا تھا اس میں, تو آپ سے اس کی حرکتیں جائیں تو مخفی کیسے رہ سکتی تھی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا عبداللہ اس کا بھی نام ہے, تو وہ سرکار کا بڑا مخلص غلام تھا, حتیٰ کہ اپنے باپ کے قتل تک وہ تیار ہو گیا, لیکن آپ نے منع فرمایا تب وہ رکا, ورنہ لئی رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعظم من الاذل, یہ اس نے کہا تھا نا, یہ تلوار لے کے اس پہ حملہ آور ہو گیا کہ کہہ تو میں ذلیل, میری برادری ذلیل ہے, تو میں یہی قتل کرتا ہوں تجھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روکا کچھ نہ کروں, تو اس قدر مخلص تھا کہ اس کی دلجوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلوک فرمایا, اور فرمایا کہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا ہم نے تو وہ دیا ہے کر, لیکن حکم خدا نافذ و معزیز ہوگا, وہی جو اللہ کو منظور ہے, تمہارے لعاب ڈالنے سے یا قمیض پہنانے سے عذاب اس کا جائے تو نہیں ٹل سکتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسی بیٹے نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ قبر پہ آپ قدم رجا فرمائے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے فلاں موقع پر یہ حرکت کی, فلاں موقع پر یہ حرکت کی ہے, تو آپ اس کے لیے کیوں دعا کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم یہ فرمایا, مجھے منع نہیں کیا ہے, میری مرضی پہ چھوڑا ہے, بخشنا نہ بخشنا اس کا معاملہ ہے, لیکن مجھے تو نہیں روکا کہ استغفار نہیں کرنا ہے, اس لیے میں نہیں رکتا ہوں. پھر بعد میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی, ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, تو پہلے یہ نہیں اتری تھی, یہ جواب متعین ہو گیا نا. پہلے تو احتمال کے طور پر شیخ علیہ رحمت نے ذکر کیا نا کہ ہو سکتا ہے آیت بعد میں اتری ہو, یہ معاملہ پہلے کا ہو, لیکن اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے کا ہے اور آیت کریمہ بعد میں اتر رہی ہے. باقی اللہ رسول کے معاملات میں حکمتیں ہوتی ہیں نا, پہلے اللہ آیت نازل کر دیتا, بعد میں نازل کی ہے, حکمت اس میں کیا تھی اللہ رسول کے درمیان کہ اتنا بدترین دشمن اور تکلیف دینے والا ہر طرح کی, لیکن آپ اتنی کرم نوازی اس پہ کر رہے ہیں, تو یہ صورتحال دیکھ کے اور آپ کی شان رحیمی کریمی جو ہے اس کو دیکھ کے ہزار منافق اس کی قوم کا مخلص مسلمان بن گیا. پھر یہ شرع قلیل کی خاطر خیر کثیر کو چھوڑنا شرع کثیر بن جاتا ہے نا, اس لیے آپ نے شرع قلیل کو برداشت کر لیا ہے اس خیر کثیر کے اصول کے لیے, تاکہ اس ایک خبیث کی خاطر ہزار جو ہے وہ نہ دوزخ میں چلا جائے, اس کو کم از کم وہاں سے بچا لیا جائے. یہ حکمت تھی کبھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیت نازل فرمائی, پہلے یہ آیت نہیں نازل فرمائی ہے. بات یہ کہنا کہ منافقوں کا علم نہیں تھا, پھر ولا تصلی علی احد منھم کیوں فرمایا, جب پتہ ہی نہیں مخلص کون ہے منافق کون ہے, پھر سب کی چھوڑ دیں تبھی بچیں گے نا. اگر پتہ ہے تو پھر تو مکلف ٹھہرایا جا سکتا ہے, اگر پتہ ہے ہی کوئی نہ منافق کون ہے, تو پھر یہ لا تصلی کا حکم دینے کا کیا مطلب ہوگا. ممن حولکم من الاعراب منافقون من اہل المدینہ مرض و النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم, بے شک وہ بھی ہے, لیکن ایک وقت میں آپ نہ جانیں دوسرے وقت میں اللہ آگاہ کر دے, علامہ کما علم تو کن تعلم, یہ بھی ذہن مطلب ہے بذات خود تم نہیں جانتے, ہماری اطلاع سے تمہیں پتہ ہے, لتعارفنہم بسیماہم ولتعارفنہم فی لحن القول, یہ قرآن کی آیت کوئی نہیں ہے, تم انہیں بولتے ہوئے پہچان لو گے, ان کے ماتھے دیکھ کے پہچان لو گے, تو یہ بھی تو قرآن ہی بتلا رہا ہے, مطلب ہے بذات خود نہیں جانتے, ہماری طرف سے تمہیں جو کشفی کیفیت نصیب کی گئی ہے اور تمہارے دل میں ایک نور فراست کا پیدا کیا گیا ہے, تو اس کے ساتھ تم انہیں دیکھتے ہی پہچان لو گے. تو خود یہ آیت پاک اس بات کی دلیل ہے لا تصلی, کہ آپ جانتے ہیں منافقین کو, ورنہ پھر سب پہ نماز جنازہ چھوڑنی لازم آئے گی, مسلمان مخلص ہیں ان پر بھی, کیونکہ بچنے کی پھر یہی صورت ہو سکتی تھی. بس لینا ہے بیٹھا کتاب پڑھن کے تھے پھر سے ہی کوئی دل دیے پتہ نہیں تبادلہ لڑکیاں دے نال ہویا اے ایتھے کہ ہاشیے دے مدن دے وَأَنَّمْ سُحِرُ تَفْحِيلًا مَبَيَّنًا لِلَّهِ مَعْلُمْ سِلَيْلَيْنِ حَسَّمَ عَنَّ لَهُمْ مِنْ مَصَالِحٍ علم تفسیر میں یہ کتاب ہوئی تو پھر کوئی بھی علم ہو اس میں تین چیزیں جاننا ضروری ہے، اس کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، اور غرض و غایت ہے تو وہ کیا ہے. تعریف جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ طلب مجبول کی جائے ولازم نہ آئے. موضوع جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ باقی علوم دیں تو ان سے امتیاز حاصل ہو جائے. مطلب فقہ ہے تو اس میں اعمال مکلفین جائے ان کے احوال سے بحث ہوگی، یہ چیز ان پہ فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، وہ علیحدہ علم ہو گیا. نہ ہوا ہے تو اس میں کلمہ کلام سے اعراب بنا کے لحاظ سے بحث ہوگی، صرف ہے تو اس میں لفظ بنا سیغہ سے بحث ہوگی. تو موضوع جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک علم کا دوسرے علم سے امتیاز جو ہے وہ حاصل ہو جائے. غرض و غایت جاننا ضروری ہے تاکہ طلب عبث اور بیکار نہ ہو. پہلے پتہ ہو کہ مجھے فائدہ کیا پہنچے گا اس علم کے حاصل کرنے سے. کوئی گڑا کھود رہا ہو، پوچھو کیوں، کہا پتہ کوئی نہیں، یہ ساری عبث ہو گئی، بیکار مشقت اٹھا رہا ہے. تو اگر ہو کہ اندازہ ہے نیچے خزانہ ہے اس لیے میں کھود رہا ہوں، پھر یہ محنت بیکار نہ گئی، نہ ایک اہم مقصد ہے وہ پیش نظر ہو گیا. علم تفسیر وہ علم ہے جس میں معنی کلام اللہ کے جو ہے وہ بیان کیے جائیں، یا ادروئے نقل کے یا ادروئے درایت کے جائیں. اگر ادروئے نقل کے ہیں تو پھر یہ تفسیر کہلائے گی، اور اگر قرائن وغیرہ کے لحاظ سے ہیں اور اتہاس سے ہیں تو اس کو پھر تعویل کہا جائے گا. بعض حضرات نے دوسری پر اکتفا کیا ہے، بعض علم قرآن کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کلام مجید کے تلفظ کا طریقہ جو ہے وہ آئے، کس طرح پر پڑھنا ہے اس کو، پھر اس کے معنی پر اطلاع جو ہے تو وہ ہو اپنی انداز میں. موضوع ہو گیا کلام مجید اس لحاظ سے کہ وہ دال ہے بندوں کے عقائد صحیحہ پر، اعمال صحیحہ پر. غرض و غایت کیا ہوگی؟ تاکہ اس کے ذریعے اپنے عقائد کی اصلاح کی جائے، اعمال جائے تو ان کی اصلاح کی جائے. سو ہر مسلم اپنی کتاب کا آغاز علم بسم اللہ کے بعد علم سے کرتا ہے. تو بسم اللہ تو سارے ذکر کریں گے، اس میں حکمت مسلط کیا ہوتی ہے؟ بندہ کوئی بھی کام کرنے لگے اس میں تین چیزوں کی طرف محتاج ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز عدم سے وجود میں آئے، دوسرا باقی رہے جب تک کہ مقصد پورا اس سے حاصل نہ ہو سکے، تیسرا پھر وہ نتیجہ اس پر مترتب ہو سکے. ان تین چیزوں میں استمداد مطلوب ہوتی ہے، شے موجود ہو، باقی رہے، اور نتیجہ مطلوب آ جائے اس پہ مطلب ہو. پھر لفظ اللہ، یہ علم ذات واجب الوجود کا ہے. جو آگ واجب الوجود ہوگا وہ دوسروں کو موجود بھی کر سکے گا، جو آگ وجود میں غیر کا محتاج ہے وہ دوسروں کو موجود کیا کرے گا. لفظ اللہ کفیل ہو گیا کس کا؟ پہلے امر کا، اشیاء کو عدم سے وجود کی طرف لایا جائے، کیونکہ وہ واجب الوجود ذات کا نام ہے. رحمان، یہ رحمت سے معقول ہو گیا. رحمت کیا؟ حرکت القلب یقتضی تفضل والاحسان، باری تعالیٰ کی طرف نسبت ہو کے پھر قلب اور اس کی حرکت یہ متبر نہیں ہو سکتے، پھر صرف فضل اور احسان والا معنی جاگو ہوگا. رحمان باری تعالیٰ مبالغہ کسی گیا تو وہ مبالغہ یا تو اس لحاظ سے ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا وہ ہے، رحیم پھر چھوٹی نعمتیں عطا کرنے والا ہو گیا، یا رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے کہ اس میں مومن کافر سب کی پرورش تربیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو اسی لیے کہا گیا یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کیونکہ دنیا میں اس کے انعام عام ہے، مومن کافر سب کو شامل ہے، آخرت میں اس کی یہ نعمتیں مومنین کے لیے خاص ہیں. رحمان میں مبالغہ زیادہ ہو گیا رحیم کی نسبت، اس کی دو صورتیں ہو گئی، یا رحمان کا معنی کیا بڑی بڑی نعمتیں ادا کرنے والا، رحیم کا مطلب ہو گیا چھوٹی نعمتیں ادا کرنے والا. تو اب رحیم کا ذکر تتیمہ کے طور پر ہو گیا، بڑی نعمتیں تو وہ دینے والا تو چھوٹی اور دیتا ہے، نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یا رحمان ہو گیا مومن کافر سب کو اپنے فضل احسان سے نوازنے والا، یہ دنیا کے لحاظ سے ہو گیا. رحیم آخرت کے لحاظ سے ہو گیا کہ آخرت میں صرف مومنین جائے، انہیں کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرانے والا ہے. وہ رحمان میں پھر بکافر دلالت ہو گئی، نہیں یہاں مومن کافر سب کو باقی رکھ رہا ہے، انعامات سے پال رہا ہے ہمیں. پھر دوسرا عمل جو تھا کہ وہ چیز باقی رہے جب تک کہ نتیجہ مطلوبہ حاصل نہ ہو، تو رحمان اس کا کفیل ہو گیا. رحیم آخرت کے لحاظ سے دنیا کے ایمان اور نیک اعمال کا ثمرہ دینے والا ہو گیا، تو اس لیے رحیم کا ذکر کیا تاکہ جو محنت ہے اس کا پھل اس پر مترتب ہو، اور جو مقصد ہے محنت شکر اٹھانے کا تو وہ پورا ہو جائے. اس لیے یہ تین اسماء مبارکہ جو ہیں ذکر کیے جاتے ہیں. باقی بسم اللہ ہے اسم کا لفظ جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے یہاں پر، تو یا تو بعض ہے یہ تیمن تبرک کے لیے ہو جائے اشرا و متیمن متبرکن بسم اللہ، بعض ہے کہ اس کی ذات جس طرح بابرکت ہے اسی طرح صفات بھی بابرکت ہے، نام بھی بابرکت ہے، تو یہ واضح ہو گیا. لیکن بعض استعانت کے لیے ہو تو پھر استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے، طلب کرنا اس چیز کا کہ یہ قوت ممکنہ جو ہے وہ نصیب ہو، یا قوت میسرہ جو ہے تو وہ نصیب ہو. تو قوتیں عطا کرنا اسم کا کام تو نہیں ہے، ذات کا کام ہے. پھر یہاں اسم کا لفظ چاہیے زائد ہو جائے گا، تعظیم تکریم کی خاطر ذکر کر دیا گیا گویا ذات ہی نہیں بلکہ اس کے اسماء جو ہیں تو وہ بھی برکات کے موجب ہیں، اور وسائل وہ بھی بنتے ہیں، اگر حقیقی اعانت جو ہے تو وہ اس کی ذات کی طرف سے پائی جاتی ہے. مزید بات آگے خود پجابی علیہ رحمت کے کلام میں آ جائے گی. بسم اللہ کے ذکر کی اہمیت کیا ہوئی، حدیث پاک میں بھی ہے کل امرن ذی والے نام یبدا بسم اللہ کو وقت کر، اللہ کے نام سے ذکر نہ کیا جائے، شروع نہ کیا جائے بے برکت ہے، بے نتیجہ ہے، اس لیے بسم اللہ ذکر کی جاتی ہے. الحمد للہ اس کے بارے میں بھی حدیث وارد ہے کل امرن ذی والے نام یبدا بھی الحمد للہ، اس لیے پھر الحمد ہے وہ بھی ذکر فرمائی ہے. الحمد للہ الذی نزل الفرقان، تو یہ الحمد ترجمہ سودن ہو گیا، تعریف کرنا ہو گیا، اور عرف میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمت کانا ہو، کہہ رہا زبان کے ساتھ کسی کے کمالات اختیاریہ جو ہیں ان پر تعریف کرنا، خواہ اس کی طرف سے نعمت میسر ہو یا نہ ہو. لیکن یہ جو خطبوں میں حمد کی جاتی ہے نا، یہ شکر کا ہی ایک شعبہ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں نعمت کے مقابل یہ حمد کی جا رہی ہوتی ہے. تو شکر اور حمد میں فرق کیا ہو گیا، حمد زبان کے ساتھ ادا ہوگی، یہ تخصیص ہوگی مورد کے لحاظ سے، اس میں متعلق عام ہو گیا نعمت ہو یا نہ ہو، جبکہ شکر کیا ہے پھر مورد کے لحاظ سے عام، فعل یوم بیان تعظیم المنعم لکونہ منعمن، کوئی بھی ایسا فعل جو سرزد ہو رہا ہو کسی سے منعم کی تعظیم پر دلالت کرنے کے لیے، زبان سے تعریف کرے، دل میں محبت عقیدت رکھے، یا ہاتھ پاؤں چومے کرے، اور کوئی نوکری دے جو حکم ہو اس کی تعمیل کرے، تو یہ جوارے کے ساتھ بھی خدمت ہو گئی، زبان سے بھی تعریف ہو گئی، دل میں بھی محبت عقیدت ہو گئی، تو فعل کا لفظ عام ہو گیا، تو شکر مورد کے لحاظ سے عام بن گیا، متعلق خاص ہو گیا تو نعمت کے قابل ہو. پر ہر دو ایسی کلیاں جن میں نسبت یہ ہو کہ ایک جس لحاظ سے عام ہے دوسری جس لحاظ سے خاص، اسی طرح برعکس، تو پھر دونوں خاص مادے لے لیے جائیں یہ مادہ اجتماعی بن جائے گا, عام مادے لے لیے جائیں تو وہ افتراکی ہو جائیں گے, تو منہ خصوص بن وجہ والی نسبت ہے وہ ان میں پائی جائے, زبان سے بھی ہو, نعمت کے مقابل بھی ہو, حمد بھی ہوگی شکر بھی ہوگی, یہاں دونوں اکٹھے ہو گئے, حمد بھی اور شکر بھی, نعمت کے مقابل نہ ہو زبان سے ہو تو پھر حمد کہلائے گی شکر نہیں کہلائے گی, نعمت کے مقابل ہو زبان سے نہ ہو تو شکر کہلائے گی حمد نہیں کہلائے گی, تو نسبت محسوس میں وجہ والی جائے وہ پائی جائے گی. مدہ وہ بھی زبان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن افعال اختیاری ضروری نہیں ہے اس میں, پھر مدہ عام ہوگی حمد کی نسبت, مدح تو لول والا صفائے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن حمد تو آدمی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اختیاری کوئی نہیں ہے, باقی اللہ رب العزت کے جو صفات ہیں پھر وہ بھی اختیاری تو کوئی نہیں ہے, پھر اللہ کی حمد کرنا ان صفات کے ساتھ پھر اس کا تو کیا بنے گا, جواب کیا ہے؟ محمود با اختیار ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ جس کے ساتھ تعریف کی جا رہی ہے محمود گئی وہ اختیاری ہونا چاہیے, ذات محمود جو ہے وہ فی الحال با اختیار ہونی چاہیے, جن صفات کو ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں ضروری کہ ان میں وہ با اختیار ہو. الحمد یہ الف لام جو ہے جنس کا ہو استغراق کا ہو خارجی کا ہو آزینی کا, تو تین احتمال صحیح ہے, چوتھا آزینی والا جو ہے تو وہ صحیح نہیں, جنس دلالت کس پہ کرے گا؟ نفس معیت پہ, استغراق تمام افراد پہ, بعض مخصوص افراد ہیں اس پر دلالت کرے گا, آزینی کا ہو تو کوئی سے غیر معین افراد ہم کے جائیں تو وہ افراد ہوں گے, کوئی سے غیر معین افراد ہم کے باری تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ کوئی اس کی خاص تعظیم نہیں ہے, اس لیے یہ مراد نہیں ہو سکتے ہیں, وہ خاص افراد لیے جائیں جو اللہ نے اپنی حمد آپ فرمائی ہے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حمد فرمائی ہے. اب اعتراض عجل ہو گیا نا کہ ہم اس کی کمال کو حمد نہیں کر سکتے, بس وہ اسی حمد کا لائق ہے جو اس نے آپ اپنی کی ہے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حمد فرمائی ہے. الف لام آد خارجی کا لینا یہ بھی بالکل صحیح ہے, جنس کا لیں یہ استغراق کا مطلب کیا ہوگا؟ ماہیت حمد کی باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یا تمام افراد حمد کے جو ہیں وہ باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے؟ تو یہاں جنس کا اختصاص استغراق کو مستلزم ہے اور استغراق کا اختصاص جنس کے اختصاص کو مستلزم ہے, یہ دونوں قریب قریب ہیں, تو جن سے حمد خاص ہے اللہ کے لیے یا تمام افراد حمد کے جو ہیں وہ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, تو اس پر اشکال یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو محمد ہیں اور یہ بے معنی نام تو نہیں ہے نا, بامانا ہے سرکار کا یہ نام پاک, اگلی کتابوں میں بھی موجود ہے, عرش پر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی پہلے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, پھر ہم کے سارے افراد خاص اللہ کے ساتھ ہو گئے یا جن سے ہم اللہ کے ساتھ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کس لحاظ سے بن جائیں گے؟ تو جواب یہ ہے چونکہ آپ کے جو کمالات ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں, اس عطائی قوت طاقت جو ہے اور کمال جو ہے اس کے لحاظ سے آپ مستحق حمد بن رہے ہیں, پھر ذاتی طور پر مستحق حمد کا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو گیا, جنس کا یا استغراق کا معنی ذاتی استحقاق کے لحاظ سے ہو گیا, یہاں ثابت ہے ہم تو وہ گویا عطائی کمالات جو ہیں ان کے لحاظ سے ہو جائے گی. للہ اور الذی نزل ذاتی نام بھی ذکر کیا اور آگے صفت بھی جو ہے وہ بھی ذکر کیا, تو گویا دونوں لحاظ سے مستحق حمد ہے, نفس ذات کے لحاظ سے بھی اور یہ جو تنزیل فرقان والی نعمت ہے اس کے لحاظ سے بھی مستحق حمد ہے. نزل الفرقان علی عبدہ, کیونکہ ہمارے عقائد کی اصلاح اعمال کی اصلاح دنیا میں مومن ہونا آخرت میں جنتی ہونا, تو یہ سارے جو انعامات ہیں وہ اسی تنزیل فرقان کی بدولت ہے, اس لیے پھر اس صفت کمالیہ کو یہاں ذکر کیا کہ ہم جس بنا پر کر رہے ہیں کہ اس نے فرقان نازل کر کے ہمیں یہاں پاک کیا قلبی طور پر لسانی طور پر ظاہر کے لحاظ سے اور جنت کے قابل بنایا, ذات کے لحاظ سے مستحق حمد ہے اور اس صفت کے لحاظ سے بھی مستحق حمد ہے. نزل الفرقانہ نزل انزالہ, دونوں میں کیا ہے نقل من الاعلیٰ الی الاسفل, یہ قدر مشترک ہو گیا ان میں. آگے انزال ہے تو دفعتن اتارنا ہو گیا, تنزیل ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. بعض کثیر تقصیر وافد کے لیے ہوتا ہے, کاسا دو ٹکڑے کر دیا, کتا کئی ٹکڑے کر دیے, کتا نہ دیا ہوں ریزہ ریزہ کر دیا اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو. تو پھر قرآن مجید کے بھی دو نزول ہیں, ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت جائے اس تک وہی اخبارگی آ گیا, ایک وہاں سے سرکار کی ذات پاک تک وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. تو پھر بقول شہزادہ علیہ رحمت وہ جو بیت العزت تک نزول ہے وہ ہمارے حق میں تو نعمت کوئی نہیں ہے, ہمیں اس کا کیا پتہ جب تک یہاں نہ آتا. اس لیے نزلہ ذکر کیا ہے, انزلہ نہیں ذکر کیا ہے. لیکن فاضل سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ نہیں, انزال یا تنزیل دونوں جو ہیں وہ ہمارے لیے نعمت ہے. تو نزلہ اس لیے کیا کہ پھر واقع جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا ہے, اس واقعی صورت حال کو ملحوظ رکھ کر نزلہ سے تعریف کر دیا گیا ہے. اسی طرح کفار کو اعتراض تھا کس پر, یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیار کرتے ہیں, لولا نسل لا رہے قرآن جملت واحدہ, اکٹھا کیوں نہیں آ گیا سارا. تو پھر ان کا رد بھی مقصود ہو گیا اور حکمت کا بیان بھی مقصود ہو گیا کہ یک بارگی اگر آتا, جس طرح یہود پر اکٹھی تورات نازل ہوئی تو گھبرا کے انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں عمل ہو سکتا اس پر. اللہ نے فتور پہاڑ اٹھوا کے سروں پہ کھڑا کیا اور کہا مانتے ہو یا نہیں مانتے, یہاں کچل کے رکھتے ہیں تمہیں. پھر وہ سجدے میں گر گیا اور کہا کہ ہم مانتے ہیں. اس طرح ہم پر بھی یکدم نازل ہوتا تو جاہلیت کا دور تھا, مکمل مادت کے در آزادی والی صورت تھی, تو یکدم پابندی کون برداشت کرتا. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اصل نعمت ہے, وہ بن گیا. تو پھر کافروں کی حماقت ہے کہ اس حکمت کو نہیں سمجھا انہوں نے, اس لیے اعتراض کر دیا کہ اکٹھا کیوں نہیں آ گیا, تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے. انہیں پورے قرآن کے مقابلے کی تو دعوت نہیں دی گئی ہے, ایک چھوٹی سی چھوٹی صورت کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے. اکٹھا سارا نہ بھی آئے تو صرف ایک چھوٹی سی صورت سے بھی اس کی اکانیت ان پر واضح فرما دی گئی ہے, اس لیے ان کا مطالبہ بھیجا ہے. باقی یہ قرآن نام کس کا ہے, اسم للنظم والمعنی, الفاظ بھی بذات خود قائم نہیں, معنی بھی بذات خود قائم نہیں. پھر تنزیل فرقان کی کس طرح بر ہو سکتی ہے, ظاہر ہے تو تنزیل تو پھر فرشتے کی ہے, وہ اترا تو ساتھ ہی الفاظ مانی جائیں تو وہ بھی اترے, گویا یہ مجازی طور پر فرقان کی طرف نسبت جائے نا وہ کی گئی ہے, حقیقی نہیں ہے, کیونکہ اصل تو جبریل اترے, اگر ان کے ذریعے یہ الفاظ مانی جائیں تو وہ اترے, تو گویا تنزیل کی نسبت فرقان کی طرف یہ مجاز بن گیا. لیکن فاضل سیالکوٹی نے فرمایا کہ انزال یا تنزیل میں نقل من الاعلیٰ الی الاسفل ہے, اس میں بلا واسطہ ہونا بالواسطہ ہونا یہ کوئی معتبر نہیں ہے بلکہ عام ہے, اس لیے مجاز کے ارتکاب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ نسبت اکائی حقیقی لحاظ سے فرقان کی طرف کرنا ٹھیک ہو گیا. الفرقان یہ مصدر ہے فرق زائی کے معنی میں, یا تو مبالغہ کے طور پر قرآن پہ اس کا اطلاق کیا گیا ہے, اتنا زیادہ فرق حق باطل میں حرام حلال میں کرنے والا ہے کہ گویا عین فرقان ہے, جس طرح زید بڑا عادل ہے تو مبالغہ کرتے ہوئے کہہ دیا زید عادل ہوں, اسی طرح قرآن کو عین فرقان جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. یہ مصدر مبنی للفاعل ہے, مجاز لغوی ہو گیا, فارق کے معنی میں ہو گیا, حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے, صحیح غلط درست عقائد فاسد عقائد حلال حرام وغیرہ ان میں فرق کرنے والا ہے, یہ ہو گیا. یا مصدر مبنی للمفعول ہے, مفروق کے معنی میں ہے. پھر مفروق کا مطلب کیا ہو گیا؟ تو خود واضح ہے, متبین اور ظاہر ہے, اس سے احکام بآسانی جائے تو وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں, یہ مطلب ہو گیا. یا مطلب ہے مختلف صورتوں پر منقسم ہے, صورتیں آگے رکوعوں پر آیات پر منقسم ہیں, اس طرح پر جدا جدا ہے. ایک طرح کے اسلوب مثلاً سورۃ رحمان ہے تو اس کا اسلوب اور طرح کا ہے, باقی صورتیں جائیں تو ان کا اور طرح کا ہے, اس طرح پر اس کو جدا جدا کر دیا گیا ہے. نزل الفرقان علی عبدہ, محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف میں سے عبدیت کے حد سے ذکر کیا ہے. علی رسول ہی نبی ہی کو کہنا چاہیے تھا, ظاہر اعلیٰ صفات نبوت ہے, رسالت ہے, وہ ذکر کرنا چاہیے تھی. عبد ہی جو ہے وہ کیوں ذکر کیا؟ تو آپ کیا اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو آپ کی نبوت رسالت کیسے ثابت ہوتی؟ قرآن کے نزول سے ہی آپ ابدیت سے منصب رسالت نبوت پر پہنچ رہے ہیں, تو یہ ذریعہ ہو گیا نزول قرآن آپ کے اس منصب سے فائد ہونے کا, اس لیے یہ عبد ہی ذکر کیا. گویا نبوت فضل محض ہے, یہ نہیں کہ کوئی مستحق ہے اور اللہ پہ لازم ہو گیا کہ وہ اس کو نبوت عطا کرے, بلکہ نبوت اللہ کا فضل ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ فضل ہوتا اسی صورت میں ہے جب کوئی اہل ہو تو, لیکن یہ نہیں کہ جو اہل ہو اس کو نبوت دینا واجب ہے, بہرحال فضل ہے باری تعالیٰ کا. تو اس لیے اللہ نے ہی کہا تاکہ پتہ چلے کہ نبوت رسالت بہت باری تعالیٰ کا فضل ہے, عطا ہے, اور ابدیت سے اس مقام پر باری تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا. شب معراج محبوب کریم علیہ السلام بارگاہ خداوند تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ بتلاؤ تمہیں اختیار ہے, چاہو تو ابدیت اختیار کرو, چاہو تو کوئی اور اعلیٰ وصف ہے وہ اختیار کرو, ہم اس کے ساتھ تمہیں ملکب ٹھہراتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں جسمانی لحاظ سے مٹی کی پیداوار ہوں, مجھ کو یہ محبوبیت یا اس طرح کے اعلیٰ اوصاف نہیں دیتے کہ میں کہوں کہ یہ منصب مجھے ملنا چاہیے اور یہ لقب ملنا چاہیے, مجھے توازن کے ساری سے کام لینا چاہیے. اس کی حضور میں ابدیت کو پسند کرتا ہوں, مجھے اسی ابدیت والے اعزاز کے ساتھ معزز ٹھہرایا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے توازن کے ساری کا ظاہرہ کیا ہے, ہم تمہیں پھر اعلیٰ ترین مقام ہے ابدیت ہے وہ عطا کرتے ہیں, جس کے مقابل یہ نبوت اور رسالت بھی نہیں آ سکتی ہے. اسی لیے کلمہ شہادت میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, عبدہ پہلے رسولہ بعد میں ذکر کیا گیا, تو مطلق ابدیت نہیں یہاں پر, عبدہ خاص ابدیت ہے, تو وہ ابدیت آپ کے منصب رسالت نبوت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. کیونکہ ابدیت کیا ہے؟ ان کے تعامل الخلق للخالق, مخلوق سے توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا, یہ گویا بلندی ہو گئی, رفت ہو گئی. اور نبوت رسالت کیا ہے؟ انسان اور باز الخلق کے لیے تبلیغ الاحکام, وہاں توجہ بندوں اور مخلوق کی طرف ہے, یہ حرکت نازلہ ہو گئی اور ساقلہ ہو گئی, اس میں تصدیق ہے وہ آ گئی. آپ کی ابدیت کا مقام گویا آپ کی نبوت اور رسالت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. نزل الفرقان علی عبدہ, گویا یہ اعزاز آپ کو نبوت رسالت والا اور قرآن کے مالک ہونے والا جو مل رہا ہے, تو کس بنا پر کہ آپ عبدہ ہیں. باقی عبد کون ہوتا ہے جو مولا کا اعزاز گزار ہو؟ باری تعالیٰ آپ مان رہا ہے, ظاہر کر رہا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں میرے اطاعت گزار بندے ہیں. اسرا بعبدہی انزل علی عبدہ الکتاب, صحیح معنوں میں یہ میرے اطاعت گزار ہیں. لیکون للعالمین نذیرا, نزول القرآن کی آیت کفن کے اتحاد وہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ عالمین کے لیے آپ نذیر بنے. یا تو اب دہی کی طرف دیکھونا کی ضمیر لوٹے گی کہ اب ضرور جائے وہ عالمین کے لیے نذیر بنے, یا فرقان کی طرف لوٹے گی تو مطلب کیا ہے فرقان جائے تو وہ عالمین کے لیے نذیر بنے. اللہ کی طرف کیوں نہ لوٹ جائے, للہ الذی نزل الفرقان, تاکہ اللہ نذیر بنے عالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ کے اسماء تو کیسی ہیں, اپنی طرف سے نہیں اطلاع کر سکتے ہیں, تو کہیں بھی آیات حدیث میں نذیر کا اسم باری تعالیٰ کے حق میں یہ ثابت نہیں ہے. معنی ثابت ہونا علیحدہ چیز ہے, بطور اسم کے اطلاق سے وہ علیحدہ چیز ہے. جو حذرکم اللہ نفسہ, اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے, تحذیر کہی گئی ہے, لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ نذیر کا لفظ ہے تو وہ اطلاق کیا جائے. اس میں شاہد شہید باری تعالیٰ پر اطلاق کیا جاتا ہے لیکن حاضر ناظر نہیں کیا جاتا, کیونکہ حاضر جس میں غائب ہونے کی بھی صلاحیت ہو, ناظر جو آنکھ کے کنارے کے ساتھ دیکھنے والا ہو, اس میں پھر وہ نقص اور کمزوری والا تو وہ پیدا ہوتا ہے. تو معنی ثابت ہونا علیحدہ چیز ہے, وصف کے طور پر اسم کے طور پر اطلاق علیحدہ چیز ہے, تو اس لیے نذیر باری تعالیٰ کی صفت نہیں بن سکتی ہے. اطلاع والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, پھر یہ آپ کا وصف حقیقتاً ہو گیا کیونکہ آپ منظر ہیں. نار صلی اللہ کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ, تو آپ اس وصف کے ساتھ موصوف ہیں. اور لتم ذرا ام القرآن ومن اولا, قرآن آپ سے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے تم ڈراؤ, تو قرآن ذریعہ ہو گیا انذار کا, تو مجازی طور پر اس سے بھی نذیر کہنا صحیح ہو جائے گا. کیا آپ کسی پر بشیر بھی تو ہے, صرف نذیر پر اکتفا کیوں کیا ہے؟ مبشر نذیر دونوں شانیں, ہر پیغمبر کی دونوں شانیں ہیں. بعض اللہ نبی یہ نہ وہ شرین وہ انذرین, آج کل تو نبی کے لیے تبلیغ ضروری نہیں ہے, لیکن اللہ نے جب بھیجے تو وہاں تبلیغ ضروری ہے, اور یا بشارت ہے یا انذار ہے, تو پھر وہ بھی ساتھ ذکر کرنی چاہیے تھی. تو جواب یہ کہ نذیر والی صفت جو ہے تو یہ عام ہے کافروں کے حق میں بھی. مسلمان بندے سے بھی تو نامناسب کام سرزد ہو سکتا ہے نا, تو اس لیے مومنین کفار وغیرہ سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو اس میں عموم پایا گیا. بشیر جو ہے تو وہ خاص مومنین ہیں, اور وہ بھی اطاعت گزار مکمل طور پر ان کے حق میں ہوا, اس میں تفصیص آ گئی. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا نذیر میں افادیت زیادہ ہے بشیر کی نسبت. کیسے کہ بندہ نقصان سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے بنسبت منفعت حاصل کرنے کے, شر سے اور اذیت سے بچنا یہ زیادہ اہمیت ہوتا ہے. دفع مضلت جلب منفعت کی نسبت زیادہ اہم ہوتی ہے, پھر اس لیے نذیر کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں تو اگلے جہان کے عذابوں وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. لیکن للعالمین, عالمین میں ہر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے, جمادات بھی نباتات بھی حیوانات بھی ملائکہ بھی جنات بھی انسان بھی, پھر سب کے لیے نذیر آپ کیسے ہوں گے؟ جمادات نباتات کا مکلف ہی کوئی نہیں ہے, اسی طرح حیوانات ہیں تو ان میں عقل ہی نہیں ہے, وہ سمجھ ہی کیا سکتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بھلائی کس میں ہے برائی کس میں ہے. اسی طرح جو فرشتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ ہے ہی نہیں, تو پھر ان کو دوزخ سے ڈرانے کا کیا مطلب؟ نہ جنت کا ثواب ان کے لیے ہے نہ دوزخ کا عذاب ان کے لیے ہے, تو پھر ان کے لیے نذیر ہونے کا بھی تو مطلب نہیں ہے. پھر یہاں سے مراد کیا ہوگا؟ ثقلین جن اور انسان جو ہے وہ لفظ اگرچہ عام ہے لیکن مراد اس سے خاص ثقلین جن اور انسان جو ہے وہ لیا جائے گا تاکہ آپ جن اور انسانوں کے لیے نذیر بنے. عالمین جمع عالم کی ہوگی, عالم کیا ہوا؟ مایو لمبی شہر آلے کا سیگا ہو گیا نا, خاتم جس کے ذریعے مور لگائی جائے, آلہ مور لگانے کا عالم آلہ ہو گیا, علم حاصل کرنے کا. پھر مخلوق خالق کے وجود پر, اس کے علم پر, اس کی قدرت پر دلیل ہے, اس لحاظ سے اس عالم کو عالم کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے اللہ جو خالق ہے اس کا علم حاصل ہو رہا ہے. عالمین میں جمادات, نباتات, حیوانات وہ بھی داخل ہیں, اس لحاظ سے والوں کے ساتھ جوانی آنی چاہیے. پھر اکثریت جب ان کی ہے تو وہ غیر ذیل رسول ہیں, پھر الف تے کے ساتھ ان کی جمع آنی چاہیے تھی, واؤنون یہ نون کے ساتھ کیوں آ گئی؟ جواب کیا ہے؟ تغلیب کے طور پر ذیل رسول کو غیر پر غلبہ لیتے ہوئے, جس کو آبا وین کہہ دیا جاتا ہے, اب کو شرف حاصل ہے ام پر, اس لیے پھر اما وین کہنے کی بجائے آبا وین کہا جاتا ہے تغلیب کے طور پر. اسی طرح یہاں بھی ذیل رسول کو غیر ذیل رسول پر غلبہ دیتے ہوئے للعالمین سے تعبیر کر دیا جائے. فتح داد اکثر صورت من صورے ہی مسا کے الفتح واہ من العرب العرب فتح داد کو تحدی کیا ہے؟ کسی کو مقابلے کی دعوت دینا تاکہ اس پر اپنا غلبہ جہت وہ ظاہر کیا جا سکے. تو تحدی باری تعالیٰ نے فرمائی ضمیر ادھر لوٹانا یہ بھی ٹھیک ہے. الذی نزل الفرقان, اس پر اثر ہو گیا نا فتح داد کا, نازل فرقان اللہ نے کیا, تحدی بھی اللہ نے فرمائی فاطم کی صورت میں مسلی, یہ بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اور فاطم پہ اس نے پورا قرآن دیا, پہلے اس کا مقابلہ کی دعوت دی گئی نا کہ ان کو تو پیر ہے فاطم کی صورت ہے, یہ آخر آخر میں فرمایا گیا, پہلے پورے قرآن کی مثل لے آؤ, پھر فاطم کے اشرف صور مختار یاد ہے مسلے دس صورتیں اس کی مثل لے آؤ, اس سے عاجز آ گئے پھر ایک صورت کا. تمہاری تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج پایا گیا ہے تو اس لیے تعداد کی زمین باری تعالیٰ کی طرف لوٹانے کو بھی واضح ہے. پھر باری تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم انہیں کہو خود فاتو میں صورتیں مسلے, تو آپ بھی اعلان انہیں کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں, تو تعداد کی زمین آپ ضرور لوٹانے بھی صحیح ہوں گے. اکثر ایک صورتن, صورتن تو قرآن میں ہے, اکثر کہاں سے ثابت ہو گیا؟ فاتو صورتن صورت کا تو ہے, اکثر کا اضافہ اپنی طرف سے اضافی علیہ رحمت نے کر دیا. اس کا تو کیا ہے جواب؟ کیا تنوین تقلیل کے لیے ہے, چھوٹی سے چھوٹی صورت جو تمہیں نظر آتی ہے اس کی مثل بنا کے لے آؤ, پھر تنوین جو ہے وہ چھوٹی ہونے پر دلالت کر رہی ہے, تو اس لیے اکثر کہنا سجاوی لے رہا ہوں اکثر صحیح ہو گیا. باقی صورت یہ طائفہ علی کلام المجید مسمات بے اس میں مخصوص یہ ہو گیا, 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی, چھوٹی تو بڑی ہو بارہ ایک حصہ قرآن پاک کا جو موسوم ہو کسی خاص نام کے ساتھ. آیت الکرسی تو یہ اضافی نام ہے نا, یہ کوئی علم نہیں ہے بلکہ ترکیب اضافی کے طور پر اطلاع کیا جا رہا ہے. مراد یہاں علم خاص جو ہے وہ متعین کیا گیا اس کے لیے. یہ باقی یہ قرآن, قرآن تو کلی بھی ہے جزی بھی ہے. کلی کیا ہے؟ جو تعریف کی جاتی ہے کہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ, کی ایک مفہوم کلی ہو گیا. ہر صورت پر بھی سچ آ رہا ہے, حد پر بھی سچ آ رہا ہے, مجموع پر بھی سچ آ رہا ہے, یہ مفہوم کلی ہو گیا. ایک جزی مفہوم ہو گیا صورت فاتحہ سے لے کر ونداس تک, یہ سارا خاص ترتیب کے ساتھ جو پایا گیا کہ یہ جزوی خبر ہو گیا. تو پھر صورت میں صور ہی کلی کی طرف نسبت کرو, اضافت کرو صور کی پھر بھی ٹھیک ہے, جزی کی طرف کر دو پھر بھی ٹھیک ہو گیا. مسا کے الفتح آئے تاکہ اب بھی مرغے نے بانگ دی, آواز بلند کیا, یہ بھی ایک شیخی اور گویا چیلنج کر رہا ہوتا ہے تو میرے مقابل مرغیوں میں کھڑا ہو تو پھر اپنی برتری یاد آتی ہے لوگ کہ میرے ہم پلہ کوئی ہے یہاں پہ. اسی طرح جو فتیح بلند باغ دعوے رکھنے والا ہے اے کوئی مائی کا لال ہمارا مقابلہ کرے تو یہ مساقی الفتبار ہو گئے بلند باغ دعوے کرنے والے سے اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہو الفتبا المساقی پھر بھی ٹھیک ہے, یہ اضافت بھی نہیں ہو جائے مساقی من الفتبا فتبا میں سے بلند باغ دعوی رکھنے والے جائیں گے. خطبا کسی کو گیا متوجہ کرنا اپنی طرف, اپنے کلام کا مخاطب کسی کو ٹھہرانا, اصل تو یہ ہو گیا. اصل خطاب میں ایک سامنے بندہ موجود ہونا اور روئے سخن اس کی طرف ہونا یہ ملوز اور معتبر ہے, لیکن یہاں پر اس کو مطلق کلام جو کسی کے افادے کے لیے کسی کی زبان پہ جاری ہو اس معنی سے لیا جائے گا. من العرب الاربع, یہ مبالغہ کرنے کے لیے صفت اسی سے اخذ کر کے ذکر کر دی جاتی جس میں لیل الغیل یا لیل العلی بڑی سے علی رات, لیل سے ہی مشتق کر لیا علی کو یا لیل کو صفت بنا دیا. عرب عارب عرب اربا خالص عرب اس معنی میں یہ مبالغہ کے لیے ہو گئے. باقی عرب اعراب اظہار کے معنی میں ہو گیا تو گیا یہ معافی ضمیر کی ادائیگی اسی انداز میں کر سکتے ہیں, اس لیے اجم دوسرے لوگ ان کے نزدیک اجمی ہیں یعنی گونگے ہیں, ان کو معافی ضمیر کی ادائیگی کی گویا ہمت ہی نہیں ہے, تو اس لحاظ سے یہ عرب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ معافی ضمیر کی ادائیگی بڑے فصیح انداز میں کر سکتے ہیں. فلم یجد بہی کدی راہ, نہ پایا ساتھ اس کے کسی کو قدرت رکھنے والا. نہیں کہ زمین کدھر لوٹ جائے گی, اکثر صورت جائے اس کی طرف یا تحدی جائے اس کی طرف لوٹ جائے گی. تحدی پہ کسی کو کہا دے نہ پایا, کوئی چیلنج قبول کرتا, اکثر صورت پر کسی کو کہا دے دے نہ پایا. اس میں سوال یہ ہوگا کہ قدیر مبالغہ کر سی گیا ہے, پھر یہاں لم یجد یہ نفی المبالغہ ہو گیا, اعلیٰ درجے کا قادر نہ پایا. نفس قادر ہونے کی نفی تو اس میں کوئی نہ ثابت ہوئی, حالانکہ نفس قدرت جائے تو وہ بھی کسی میں نہیں ہے, چھوٹی سی چھوٹی صورت جائے بنانے کی. تو پھر لم یجد یہ قدیرہ کہنا جائے وہ کیوں کر صحیح ہوگا. جواب یہ ہے کہ اصل قادرہ یک دیرو اس سے مبالغہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک اسے فاولہ کے وزن پر نہ لایا جائے, کادو را پھر اسے قدیر بنایا جائے, اب یہ مبالغہ کا صیغہ بنے گا. قادر یا قدیر سے ہو قدیر تو پھر اس میں مبالغہ نہیں, تو پھر قادر ہونا یا قدیر ہونا ایک ہی معنی ہو گیا, نفس قدرت کی نتیجہ ہے تو وہ اس سے ثابت ہو جائے گی. ایک جواب سے یہ ہو گیا. دوسرا چلو ہم مان لیتے ہیں کہ قدیر جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے, لیکن پہلے نفی کی گئی قدرت کی پھر اس میں گویا مبالغہ کرنے کے لیے اس کو اس صیغے کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. لم یجد بہی قادرن, پھر قادرن کو قدیرن سے تبدیل کر دیا گیا مبالغہ فی النفی کے لیے. نفی المبالغہ نہیں کہ زیادہ قدرت والا کوئی نہ پایا, بلکہ بالکل قدرت والا کوئی نہ پایا, یہ مطلب ہو گیا اس میں. اس طرح اللہ یوتیوکم فی کثیر من الامر, اگر محبوب کریم علیہ السلام بکثرت شتاب کریں تمہاری فلانت تم مشقت میں پڑ جاؤ گے, مطلب ہے بعض امور میں اطاعت کریں تو پھر مشقت نہیں ہونی چاہیے. آپ مطاع بنا کے بھیجے گئے ہیں نہ کہ مطیع بنا کے بھیجے گئے ہیں. آپ کی ابتدا لازم ہے امت پر نہ کہ آپ سے امت کی ابتدا لازم ہے. پھر لو یوتی حکم کا مطلب یہ ہوا کہ بعض امور میں تو اطاعت کرتے ہیں, اکثر امور میں اطاعت نہیں کرتے ہیں. یہ نفی الاستمرار جو ہے یہ پایا گیا یہاں پر. جواب کیا ہے؟ اصل تھا لو اتاکم, پھر اس میں استمرار النفی پیدا کرنے کے لیے اتا کو یوتیو سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تو اب مطلب کیا ہوگا کہ اگر وہ کسی بھی وقت تمہاری اطاعت کریں گے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. نفی کا استمرار مقصود ہے, نہ کہ استمرار کی نفی مقصود ہے. اسی طرح یہاں بھی مبالغہ کہ نفی مقصود ہے کہ بالکل کسی کو قادر نہ پایا, نہ کہ زیادہ قادر کسی کو نہ پایا. یہ تیسرا جواب اس میں یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی کسی صورت کی مثل بنا کے لائے گا تو ظاہر ہے وہ کامل قدرت والا ہی ہوگا نا, کیونکہ واقعتاً ایسا بندہ قادر ہی قدیر ہی ہوگا. اس لحاظ سے قدیرہ کی نفی جو ہے وہ کی گئی ہے, کیونکہ تعدی وہی کرے گا, مثل صورت کا وہی بنا کے لائے گا جو کامل قدرت کا مالک ہوگا. اس لحاظ سے فلم یہ جدی قدیر آ جائے یہ فرما دیا گیا. اور اشکال اس میں یہ ہوگا کہ عرب ارباز سے کوئی نہیں تو پھر مطلقا تو نفی لازم کوئی نہ آئے نا. خالص عربوں میں سے جو ہے تو وہ نہ مقابلے پہ آ سکے, پھر باقیوں کی نفی تو کوئی نہ ہوئی اس میں. جواب کیا ہے کہ توقع تو انہی سے تھی مقابلہ کر سکنے کی, تو جب وہ بھی مقابلے پہ قادر نہ ہوئے تو باقی تو ویسے ہی عجم ہے, ان میں باقی زمین کی ادائیگی کی صحیح قوت طاقت ہی نہیں ہے, تو وہ مقابلہ کس طرح پر کر سکتے تھے. اس لیے باقیوں کی نفی جو ہے خود بخود ثابت ہو گئی. اور اس کا اس میں یہ ہے فلم یہ جذبے ہی قدیر آتا, عدم وجدان سے عدم وجود تو لازم نہیں نہ آتا. ہمیں علم ایک چیز کا نہ ہو, واقعہ میں ہو سکتا ہے پھر واقعہ میں قادر ہو کوئی, علم آپ کو نہ ہو اس کا. جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا داد علم جب یہ محیط ہے تو پھر جو چیز موجود ہوگی ان کے علم میں ہوگی, جب علم میں نہیں ہے تو لا معلوم موجود ہی نہیں ہوگی. ہمارا عدم وجدان عدم وجود کو مستلزم نہیں, لیکن اللہ رسول کا عدم وجدان و عدم وجود کو مستلزم ہے. اس لیے فلم یہ جذبہ ہی قدیرہ کہنا ٹھیک ہو گیا, جس سے سرے سے وجود کی ہی نتیجہ ہے وہ ثابت ہو گئی. کافی ہے. نہیں میں نہیں بند کرنی ہے. سسٹم جلدی پہ بند ہے. کتنے گیا میں کل لگنا پھر آج سے